الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا دیو نم سورۃ الاسراء او بل نم سورۃ السبحان سورۃ نحل بسیده په دې ترتیب کې او پس د سورۃ قصص نه دی نزول کې او داو د سورۃ امور دافعہ اغا امور سلور چغیزن عذاب واقع کی تکا دے مناسبت و اول چی صورت نحل کی او داغی نمخ کی حجر کی ام نزول عذاب ذکر ہو یا مخکنو باندی یا پا موجود ہو سورت بنی اسرائیل کے اسباب بیانے تغیید ہو جنہ دنیا تا عذاب رازی سلور اغا اسباب تغیید پہنچ جنہ عذاب واقع کی گی نسکہ اغیب اسے ذکر کو دیم داو چہوی کے عقلی دلائل دیو سورہ نحل کے زیاد او دیکی با سرداغی نواحی او نقلیم بیانی در انداؤ چاخر دو سورت نحل کی ویلیو ادعو الى سبیل ربکا بالحکمت والمعوذت الحسنت سورې بنی اسرائیل کې ود حکمت تفصیل کړي په دوه رکوع کې. څلورم دا چې هم شروع شو ته سبحان لفظ سره سبحان و تعالی ما یشرکون، او دیم ذکر کو شروع کو په سبحان الذی سره تشابه الاطراف چې د دوالو ابتدا یو شان دي. پنځم دا چې کی ترغیبات هجرت تور کړیو چې ثم ان ربک للذین هاجروا یو صلی اللہ سم کی من بعد ما فتنو ان ربک من بعد آل غفور الرحیم. او دی صورت کے بعد حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی شپگم داو چی اخر دی صورت نحل کے دی او قریہ ذکر کرے ہو ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة يوصل دول سمك هذه صورت كبا داغي قرية ذكر كي چدي اغا پیغمبر ويستو ومجبوره كبه هجرت بانده داغا قرية وا قوم دا چېږي کوم ادب ته قران خوذلو چې فیضا قرات القران بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اته نبی کې هدي صورت کې ووي اذا ذکرت ربک فی القران وحده ولوا علی ادبارهم نفورا او تم داو نحل کی ویلیو هل ينظرون دی انتظار کئی داغ سلور قسم عذابونو دی صورت کے بدر دیرو عذابونو ذکر کئی در دیرو او خاص کر سولہ سترہ دیاتونو کی اذا اردنا نولک قریتا امرنا مترفیہا اسباب پہ ذکر کئی کنو سلور قسم عذابونے التخولیو کنو دلتا بسلور اسباب ذکر کئی نحم داو چیز قرآن تعریف اکڑو نزلنا علیک الكتاب تبیانا لکل شین منتابہ انداز کتاب نازل کرے دیں چیغتی بیان دی انتہائی وضاحت تی یو کم نوی ویلیو ندلت بوئی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین او لسم داو جلتے مویلیو فیضا بدلنا آیتا مکان آیتا کلچ ہونگی آیات نازل کو بزید بل باندی دی پہ اعتراضو کی خودی صورت کے او پاخر کے ہوئی چراوڑے کنا دی پشانتی او صورت قلین اجتماعت الجن والانسو لا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 88 کی ویلو ډیرو مزامینو کې ستاوی صورت او ددي یو بل سره مناسبت ته صورت کی سلور حصے دی ولیسا داولنا یو کم شپیتو آیات پوری دویم ایسا بیاد شپیتم آیاتنا ساٹ آیاتنا چھیتر شپگو یا پوری دریم ایسا چھیتر ناتر ایک سو او سلورم از ایک سو نا تر اخیر اپور خلاصه داده چه دی اول ایسا کی داول نا تر یو کمش پیت پوری اول سبب بیانی چینکار دا توحید نا سبب دا عذاب مثال به ذکر کی د نوح علیہ السلام دوی مېسه کې بیا دا بیانې پر 76 پوری چینکار د معجزاتونو سبب د عذاب درې مېسه کې بیا 76 نا تر 100 پوری اخراج الرسل پیغمبران یستل شړل دا سبب د عذاب دی 100 نه تر اخره په وی سلورم سبب چې استهزاء بالرسل سبب د عذاب دی وګوره دا اول لپاره مثال د نوح علی السلام بیان کړو اغه قوم انکار د توحید نکړو نو هلاک شو زم د پاره مثال د صالح علی السلام ناقه پښپې ته آیات کې شهیدین معجزین کار وکړو هلاک شو او دریم د پاره مثال 76 کې اخراج الرسل د نبی علی السلام حال وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ ندی پریدی او سلورم دا پار مثال پہ ایک سو کے دا موسیٰ علیہ السلام فرعونیانو اور پورٹو کے اکڑی حلاک شو پدی اولی سکی جداڑی را مبسل او متولا نوځي کې د عذابونو د بنی اسرائیل ذکر وای او جزئی جزئی اسباب په ذکر کوي ها کلي سبب په انکار د توحید نه دی او جزئی جزئی اسباب په ذکر کوي د بنی اسرائیل او د عذابونو ټول په دې لګیدل یا ها اځوي مې سکه با د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزاتو بیان کوي د معجزاتو لږه انکار د معجزاتو نه دي او زواجر وې سختو په اعراض او په انکار د رسول سره سخت زواجر هغه سره تعلق دی بیا درې مې سکه با د هجرت لپاره چې کوم اسباب دي باغې وړېر بحث کوي مخکې مخکې تیارې یا عین په موقع کې دعاګانې هغه اسباب واخلي او سلورم مختصر دی موسی علیه السلام حال ممتاز دی صورت پا دی سلورو امورو سبب دا عذاب دا او پا حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پا معراج داغو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. پاک دے حوازات چبوئے تو بندخ پل پیو وقت شپی کی دا مسجد حرام نا تر مسجد اقصا پوری تا دا نبی علیہ السلام دا معجزی ذکر کی اقد وقت اسموا یو تا اسراوی بل تا معراجوی اسرا اغاو چی دلتا ذکر کی دا بیت دا مسجد حرام نا تر مسجد اقصا بیت المقدس پوری دیتا اسراوی او دا اغاو دے نبیا تر صدرت المنتحا پوری غیتا معراج ہوئی دلتا ذکر صرف دا اسرا دا معراج ذکر با صورت نجم کی رازی صدیق یوم صلی اللہ علیہ وسلم چدا معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت نمخ کشیو یو کال چی ہجرت پا دیار لسم کالو تو دا ستو لسمو یا دیار لسم کشورو شیو دا قول ابن کثیر وی عن الزهري كان الإسراء قبل الهجرة بسنة كذا قال عروة وقال السدي بستة عشر شهرا السدي كم زور دائما دا چدا اسراء رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شیوا دغه سي پټول بدن سره روح او بدن یو د قران د الفاظونو معلومیږي بل تقریبا پذی کوي د سلويختو صحابهونو نقل لې دیو جریمن کثیر وی چې من انکر او هو زنديق دے معراج نسوک انکار کئی نا مسلمان نشی کہ دے زندیق کافر دے ہاں سوک چی دے قائل لی چی تا صرف پر روح سرا لکا خوب کی مثال نا قول کمزور دے تغیر پارا دلیل قول بخاری دے چاگوئی چی نبی علیہ السلام آخر کے ہوئی بیا چرا گئے چیستے قض تو ذراویخ شو ما ہی معلومی گیدہ چی بخوب کے وکرنا جواب دا دے چه دغا حدیث کی شریک ابن عبداللہ دے او نسائی ہوئی چلے سب القوی تا قوی ندے ساجی ہوئی چکانا معتزلیان زکا مسلم داغنا نقل نکی کنا کمزور بخاری کم کمزور حدیث تا اگر دا حدیث شریک ابن عبداللہ بالاتفاق ضعیف دے کبا بل روایت کراغلینو ابن کثیر وی پاگے کے ابو حارون دے وہو اکذب من فرعون دویم ده حضرت عائشہ قول پیش کئی چاہوئی ما فقط تو جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما د نبی علیہ السلام په خپل کور کې بدن نور کړي ان روح یې تل معراج او بدن یې وو ما فقدته جواب دا چې هغه کې راوي دي محمد ابن حمید هو کثیر المناکیر دی اگر کدی ابن جریر استاد دی منکرات تھی باقی خواه دیم دادا چه حضرت عائشہ آغا وقت کم دیوا داغی خود نبی علیہ السلام سر پا مدینہ کی نکاح شروع مکا کیا کم دیوا چوی ما فقط رسول اللہ خلا وادنو شوی ما بنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی بل قول پیش کی چی امیر معاویہ وی رضی اللہ عنہ چی معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روح سرو اگر دی طول و حدیثو نا کمزور دی پیدبار دی سنت سر نراجی ہم دا قول لے چی بی جسدی ہی دکا پر روح سرو ارسوک معراج کی روح برزی او معجزه شو زمادار چې نبی له سلام ملاقات شو د انبیا او سره او بیت المقدس کې پاغي پسې هغه په نبی له سلام پسې مونږ کړو نو مولا لقاری موي یو لسم جلد کې 22 100 او 103 چې دا په عالم ارواح کې وو د انبیاو ارواح راغلي وو فتح الملهم کې وی چې لم یقل احد ان اجساد الانبیاء نقلوا من القبور دا هیچا نه دی ویلي چې په دا شپه باندې پیغمبرانو بدنونه د قبرونو راوتي وو دا هیچا نه دی ویلي دا غي ارواح متمثل شي وو څنګه چې الله ارواح له جسدي مثالي ورکړي دا وو هر چې معراج دی نو هغه بیا رازی چې نبی علیہ السلام په اول اسمان کې آدم علیہ السلام ولیدو چې او په لخی طرف ته تینا ذریته سپین او کین طرف ته ذریته تور جواب اخی طرف ته او کاتنو به خاندل چې ګس طرف ته او کاتنو به جړل تیرې دیلو دریم اسمان کې یحیی علیہ السلام دریم اسمان کې عیسی علیہ السلام څلورم اسمان کې ادریس علیہ السلام پنځم اسمان کې هارون علیہ السلام شپږم اسمان کې موسی علیہ السلام وم اسمان کې ابراهيم عليه السلام اتم اسمان نشتا پاک دې غزاتو چې بوې ته بند خپل به عبده بار اغلی ده کنه ها د دې لپاره راځي چې ټول مع الروح والجسد به عبده لینن کې تنوین د تقلیل دې د شپې په لږ وخت کې د مسجد حرام نه مسجد اقصی بیت المقدس ته الذي هغه بیت المقدس بارکنا حوله چې موږ خیر او برکت اچولې چاپیر داغینه ظاهری او باطنی لنريه من آیاتنا چوخ یدتا د خپل لوی او قدرتونو خپلونه انه السميع البصير بیشک اللہ دے اوریدن کے قبل ان کے اوریدن کے پارسو ریو دلیل وحی بیان شو اسرا بعبده او بالعقل ذکر شو انه السميع العليم نقلی ذکر کئی ورپسی فاتحنا موسیٰ الکتاب ورکلیم موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وجعلنا او دل بنی اسرائیل امون گرزولی او دے ہدایت تپارد بنی اسرائیل او دل الناس چراغلی نمراتن بنی اسرائیل خلاصہ سوا اللہ تتخذو من دونی وکیلا چمنی سے بغیر زمانہ بل سوک ذموار نوز پدی بنی اسرائیل لفظ باندی با دا اولی سٹول لگی دلی خوا دا قرآن اصول لی چیزی که روشی نبیار پسی تفصیل کئی دے موضوع شوا ذریت من حملنا معنوع اے اولادا منادادا موضافا یا ذریت من دی خلق توی اے اولادا دا آغا چاں چمون خیجولو نوح علیہ السلام سرا پکشتے کی انہو کان عبدن شکورا بیشکو دا نوح علیہ السلام دلہ بندہ تابدار دلتا ذریت پخپل معنی راغلے زکا اغا اصل چوا او من حملنا دی دری زامن دا نوح علیہ السلام او سورۃ یاسین کې د ذریات نمرات د اصول دي یو سلویخ کې راځي 41 کې و آیت اللهم ان حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون یمون غزي ذریات خې جوړه او پاکشته کې ذریات هونو هل ته ذریات په معنا د اصل راغلي مشران د دې کنا عبدن شکورن نوح علیہ السلام صاحب د بحر وی مطلب پکې دای چې کانو وقیلا کونو موحدینا شاکرینا مقتدینا بنوح ای خلقو موحدین شه شاکرین شه او مقتدیان شه د نوح علیہ السلام الذی انتم ذریت من حملنا معنا او دا اغا اولاد یہ چه غصر من خجولیو کنا ترغیب توحید تور کئی او شورو کئی دبن اسرائیل پا حال او دا اغی دیر عذابونا اور سر جزی جزی اسباب فقضینا الی بنی اسرائیل من فیصل کلیو بنی اسرائیل تا فی الكتاب پا تورات کی لتفسدن في الارض مرتين چتا سو فساد کوي پزماکه کی دو ځلان سمانا يريد المعاصي ګناونه یادي وخلاف احکام التوراۃ دا فساد ولتعلن علوا كبيرا اولوي وکوي لوی ډیران پیزا جا آواز اولا اما کل چراغلا اغوا دارم بنے پدی دوارو پی چی جالوت پی مسلط شو فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فسكلت راشي وعد علم بنيت دي دوالنا دراولي قلون قطع سبان دي بنزيان زمونغا چهغد جالوت واقعوا ان اسرائيلو دې ذلیل کړیو او ټکولی او اهلی او ډیر زیات دی. یو قول دی چې جالوت او داغه لخر یادی. اځم قول دی سعید بن جبیر وی چې بخت نصر هغه ته څنګه عبادت لنا ویلی دی او کافرانو عبادت تب معنا دو عبدیت عبادت سره نه ده بلکې مراد ثنا مقهور او مغلوب عبد کدا خبره نو معنا ځکه په اولای لم یکونو متویعینا دیو دا اللہ بندیان تابدار نو لیکنهم معبدون مقهورون دا مملوک پا مانا سر لکا غلام تا چی عبد ویلش اللہ تین اقبل کار اغسطو جاگی پوجه بنی اسرائیل ذلی لکول مزللون یجری علیهم قدره اول اولی اعترافهم اسوانع انکانو کفارن شیخ الاسلام لتیمی یوی اگر که کافرانو خدا اللہ دو وجود قائلو مزکر عبادت لنا عبادت نائے ندیوی چه عبادت ناشنو آغا دلیل دو ایمانی قلی باس شدید خاندان دا جنگ سخت وجاسو خلال الدیار ننواتو من ذکورنو دبنی اسرائیلو تا وکان وعدا مفعولا او دا وعدا وعدا اللہ پعلم کی کیدن کی چدا وکیخا نیوز الخدا زلیل شو او وینز غلامان شو ثم رددنا لکم الکررت علیهم یا مون واپس که تاسو لا زور او طاقت پدی دشمنانو فامددنا کم بی اموالی و بنینا امون تاسو زیاد کلے پڑی رو مالونو پڑی رو زامنو سرا و جالنا کم اکثر نفیرا اومی گردولے و گردولے امون تاسو زیاد پشمار کی نو بیا ام سرکشے شورو کلنو بغاوتنو ام شورو کلنو نمونگ دا تاوی ان احسنتم احسنتم لینفزکم اے بنی اسرائیلو کتابداری کوئیں دا اللہ دا حکم دا تابداری استاسو دا خپلو زاننو دا پار دا احسنتم انا اتوعتم وین اصاتم کنا فرمانی کوئیں فلہا بوجھ بے استاسو پا نفسنو باندی بالفساد والمعاصی اذا جاء وعد الاخره کل چراغ لا در واستنه فلابي بالقوم مسلط کو يا جالوت يا بليو قسطنطين ملك وتوي ناخذ راس ذليل اكلو اورير قتل اکلو لیسو اوجوهکم در زید پارا چلہ تور کی مخون استاسو ولی ادخل المسجد او چی داخل شی داغ دشمنان بیت المقدس تا کما دخلوه اول مر سن چی داخل شیو اول ذل وقت نصر راغ نوم اغو بیت المقدس بیزتی اکلا او سنه پا کیو ترلل استبلیتی جوڑ کدا سنو دا پارا او کدا رستو رانی ناغم دا سی اکرو ولی یتبیرو ما علو تتبیرا او چه تباو برباد کیا غزیونا چه دی راو خات پاگی باندی پورا پا تبای سرا ودا غبل وادو بیا دلیل شوار سی علوان نو صلی اللہ رب العزت و توی چ چوس در باندې اخیری نعمت راولما د دې پیغمبر تابعداریو کې کړ نو بچ بشه اسا ربکم ان يرحمکم نزیدا چې تاسو رب تاسو باندې رحم وکي ببعثت النبی صلی الله علیه وسلم اخری پیغمبر راضی دا ډیر ټولو نه لوی رحم دی وین عدتم کتا سرا ګرځې بیا سرکشیتا بغاوتا عدنا نلی مونگا را گرزو عذابونو تا اغسی عذابونو بزر درکو خواه تکا اغا مخ کی چو نورکلوالا بنو نزیر و بنو قریزه سرس چلو شو اکو دنیا کی بچه آخرت کی خونشه بچ کے دیخوا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا مونږه تیار کړی دی جهنم د کافرانو لپاره جیل دا عذابونه ذکر شو اسباب وسرم ذکر شو علوا کبیرا او ان عدتم عدنا تاسو دا کار کوئ مونږ دا کار کوله اوس ورسره مقابله کې د عذاب د دفع لپاره اسباب هم بیان کړه چې دا غو د عذاب اسباب نو د دفع لپاره اسباب دي د منع لپاره چې عذاب ناراضي هغه ځای ان ذا القران يهدي للتي هي اقوم بشک دا قران هدایت کوي مخلوق ته للتی هی اقوام لپاره دا هغی ملت چه ډیر مضبوط تی ملت ابراهیمی دیکن یا للتی لپاره دا هغی طریقی چه ډیر مضبوط دا دا معنی کی ایل طریقت اللتی هی اقوام او الملت اللتی هی اقوام او زجاج وی بالحالت اللتی هی التوحید والایمان برسوله اوی حالت تا ہدایت کئی دیر خیستا حالت یا اقوام چیغا چرے زوال پر نرازی خواه او خوش خبری ورکی مومنانو لاغا کسان لا چعملو نکینے کو دس خبری ان لهم اجرا كبيرا چې به شکا د دې لپاره چر دلوي وان الذين لا يؤمنون بالاخره وكسان چې یقین کوي په قیامت او تیار کړی دم دا دې لپاره عذاب دردناک بلای کو قران ته املا سواچو بچ بشه هر قسم عذاب نه نو بیا ذکر کوي سبب څکه له بنده لپاره سبب د عذاب سو ګرځي په لخلو په لبد دعای او خپل خیره ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير او سوال کوي دا انسان بدبختانه شکران د ځان لپاره د شر او فساد دعاءه بالخير پشان د دعا او د سوال د دو زند پاره د خیر او برکت خلق چې سوال کین زند پاره د خیر سوال کوي او دا انسان چې سوال کین د شر سوال کوي دا سبب د عذاب ګرځي کوي پکان الانسان عجولا او دا انسان دا سوال کوي زګدې تلوار ګرن دې عجولن یطلب شیئا وهو لا يعلم سوال کوي په دې نه پوي چې دې عاقبت بسې او بل عجولن لا يتدبر سوچ او فکر نه کوي چې صبر نه کوي نو سوچ او فکر کوي او چه غیر صابر نا بس لگیائی لا اتدبر اصوابه خیرن او اسعل الشرن اللہ اولا خیر ورکی اس برکت ورکی او دے سوال لشر کئی چی اللہ نمی دی پکار زماستا دی مالتا و رزق تاجت نشتا دا ناشکر انسان نازابونا پی راشکا نفا وجعلنا اللیل والنهار آیتین یو مطلب دا دی منگر دولی دشپا و رضو دو نخی ذخب القدرت دو علامی ذخب القدرت دو مطلب داره چه گوره تولی تلوار کهن اللہ هر کار پا وقت مقرر ده شپار وزی تا نگوری تبی داشت پا مخی که که چه تلوار که بی صبری که اگو نشی که ده ادو ام دقا ده استاد سب استاد تدبر او د فکر د پاره دواړه وخت دی کښ په یو کور ودی نو په یو کې د سوچ نکو فما حونا یتللی پس مونږه لری کو او کم کوه علامه د شپې په یو معنا سره ایتلل اضافت بیانې دی لری کو مونږه علامه د شپې چې د شپه ده وجعلنا النار مبصرة وغردو هغه نه او علامه دروازه روخانه تیار لري کو رڼا راول نو تیارې ته علامه د شپې ویل او رڼا ته علامه دروازه او دوی معنا چې جدا جدا شي پس محوکو او کمو مونږه هغه نه د شپې کې سپوږمې ده کمیگی کمیگی او گردولی دمونگا غنخ دروزی چنورده مبصرتن همیشه روخانا اغا طولو مر روخانا اشاره که دیده چه انسانا تا پا یو حال نی تا بانده با کل خوشحالی کل با خبکانی کل با سختی کل با راتی تا خو یو اللہ دی چه بخپل حال نی نو ده ده باقی جواب اومشو چه خیره مکوا سوچ و فکر رو کن او سرزین توحید تعلیم اومشو قرطبی وی علامتین علا وحدانیتنا ووجودنا وکمال علمنا وقدرتنا دیر سیدون دی باقی ده اللہ ده وحدانیت سپارخا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ رَوَضُمْ ذِكَرَنَا كَلَامْ چِتَلَبُكَ دَ فَضَلْ رَفْسْتَاسُو دَ مُبْسِرَتَنْ سَرَ لَگِ دَ رَوَضِ سَرَ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْعِسَابُ دَ مَخِ آیَةَ اللَّيْلِ سَرَ لَگِ لُبْنَ شَرْ غَيْرِ مُرَتَبْ اوش پام ذکر سپو میم کما کما کلا چزان پوکه پشمار د کلونو په خپل حسابونو اده میاشتنه جوړی کړ او کل شین فصلنا تفصيلا او هر یو شی لای مونږه واضح کړی دی پورا په وضاحت سره هر شی بیان کړی دی تاسو لپاره اتماما للحجته وَإِزَالَةً لِلْعُذْرِ چه خپل حجت تر باندې پورا کوم او ستاسو عذرونه ختم دا سبب یو بیان شي چې بندا ځان له خیری کوي عذاب په ذکر راځي نو بل ذکر کوي بد عمل دا سبب د عذاب ګرځي کنه تا وكل انسان الزمنا طائره في عنقه هر انسان سره مونږ لازم کړي او ځوان کړي دی خپل عمل دته په سرټ کې پرې دي چې سکینو لیکل شي کنه ملائک دي عمل نامې الزمنا طائره عمل ته طائر ویل زګدا ارس ریکارد پروت ته برا لوح محفوظ کې نو جدي سکی نه ده باندې اور پسې راځي عمل دغه او دلته کې مراد ته نه خیر او شر ده دا معنی خیر او شر عمل ته ولي خیر او شر وي ته لازم ملزوم دي دا عمل سره خیر او شر لازم دي کنه ها که عمل حسن ای خیر و سر لازم دے که عمل صحیح ای و شر و سر لازم دے نو ذکر دا عملی ہے که امراد تینا خیر او شر دے خان و نخرج لہو یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا روبا با سدل را پرد قیامت اگا عمل نامد دو خیر او شر دو ملاقات بو که اگی سر اگا پرانستیم دی بے اڑی راڑی نا چی پانوالا و پانوالا نا منشورا پاکپلے و پرانستی خواد او بویلی شدتا چی اقرع کتابا پاکپلے و لولا چا بسی گردو اما ان پڑھ خونی کفا بے نفس کلیو مالے که حسیبا کافی دے دا نفس تانن رضی پتابان دی ساب کونکے بس دغه دو خبرې دي نو ښا هغه حساب کتاب سګران نه دی منه ته دا فینما یهتدی لنفسه هغه څوک چې هدایت حاصل کړو نو پس هدایت یې فائدہ من شو د خپل ځان خوشاله وي بس خپل عمل نامې نه ومن ضل څوک چې ګمرا شي او فینما یضل علیه بے شکا دا دی بوج با پد باندی اگر کدے پبل چا ورڑی خوا او چگی باوی چی دما سا گناو دا خودی پلانی دا سا اکلو دا سا اکلو اللہوی عمل تا کردے او پاگ باندی بوج کے دا قانون ننی خبر ولا تذرو وازرتون ازر اخران انشی اولی او نفس بوج د بلچا وازرتن نفس تمرات تکی مونس کو او هر نفس وازر دے کنا کو وزیر دے کو وازر دے او نفس دے نو د بلچا بوج نشی اولی پل بوج باولی خوا رد شفاعت قہری تیری مشرکین دا عقید وفا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله يمنغا عذاب نوركو یو قوم لا په دنیا کې مگر پس دا غینا چې ولي ګو پیغمبر عذاب اسنور کو ښا کوم عذاب طوفاني عذاب الا يعذب عذاب الاستئصال الا بعد قيام حجت چې حجت خپل قائم کو حجت السمع بالرسول پیغمبر علی ګنو حجت په قائم شي بس اتمام نو بس دا وي حتی نبعث رسولا راتنا پیغمبر دې نور معنی صحیح نه دي چې هغه ستې چې څوک یې عقل ته مراد دې نه زکا ابو بکر جساس ہوئی جہاز آیا دلو علا من ان من اسلم من اہل الحرب ولم يسمع بالصلاة والزکاة ونحوها من الشرائع السمعیت لا يلزمه قضاء شیم منها یو سره پرس کدار حرب کې دیالتا کافر سره ایمان راوړو لیکن هغه د شریعت نه نه خبر چې منصته وي زکات ستو وي روزه ستو وي چې کله بیا په دې پوي شي کمی روزی چی پاگا اسی تیر شوی دی نو دا اغی قضا پی نده لازم دکا خود دی خبر نو کنفا او احکام شرعیه ټول موقوف دی پا سمع پوری چا تا مسئلہ نی رسید لی تغسی او بنده دی چتا کارو مسلمان دی پا قللو جبلو کے غرونو کی چرتا پیدا شوی لوی شوی او غطا دا منزه حدیث دونا بچار سمرا وقت دا تیر شو پا جهل کی ابی عروس تو ازدکلو نو اگا تیر شوی پی قضا نیشتا خوا دکا پی فرض شوی نیدی نو قضا بسرا شفا قضا خو پیم نیشتا خوا وَإِذَا عَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا دا معنا کی دا نبعث رسولها پیغمبران خوال راولی گل کنا وچی رابلن قومن باندی وعذاب راوی مخی اوپا سونو کالا تیرے دو او اسبنو چې پیغمبر براغنو عذاب ور پسېو دا ویوځي بیان ښا دا پیغمبرانو کار نو کله چې مونږ اراده وکړو چې هلاک کو یو کله نو حکم کو امرنا مترفيها امر کو مونږه د پیغمبرانو په واسطه باندې دا غیر معتبر خلق ته وسو بتواعتی کتابی دارے سرا پا عبادت سرا ففسقو فیها ناغی بدبخت اینو نافرمانیو کی پاگئی کی وچی نافرمانیو کی نو فحق علی القول عذاب پی ثابت شنو پا لازم شی پاگئی باندی قول دا عذاب دا اللہ فدمرنا تدمیرا پس هلاکلی دی مونگا کلی پورا پا هلاکت سران تا دو وقت لارا کنی بجلی فلو ٹیم خلانا کنی خبر شوی گوی ناغی نا فرمانیو کی پاگی کن مصابت شی پاگی باندی قول لعذاب هلاکلی مونگا پا پورا پا هلاکت سران مخازی نم دلتوی چی فیه دلیل على انا ما وجب انما وجب بالسمع لا بالعقل تا مونگ بانی چسا احکام واجب شوی دی کنا عبادات طاعات تا پا قرآن و سنت سر فاقل سرنا فاقل سرخ مونگ بانی توحید لازم شوی دی چا کل می دې په اړه درکړې چې شرک باندې کې دا نور احکام خو موقوف دي په سمع پورې ښه پکم اهلکنا من القرون من بعد نوح او څومره ډیر هلاک کړی دي مونږه قومونه پس د نوح علی السلام نه وکفا بربک بذنوب عبادی خبیرا بصیرا هو کده دې تاسو کې چې ولې هلاک شوی دي اخو خانه دې او وخت کار نه دي اخو ډیره زمانہ وړي او پورا دې راستا په ګناهونو زبندیانو خپل باندې چې هغه خبردار دي او غلي دن کې دي څه مطلب اسباب وکنا اسه ون دي عذاب کړی بذنوب عباده ترغیب ذکر کی بیا ہو عذاب ذکر کی نو ترغیب لکا مخکوی نحاز القرآن یهدی للتی ہی اقوام راش قرآن تکینا عذاب نوبت شکنا فضلتا بیا ہوئی من کان یرید العاجلتا اغسو کوچی غواری خپل عبادت او طاعت سره دا دنیا ډیر خلق دي منځونه او ځونه ختمونه انفلونه کوي اوسه د پاره د دنیا یو کار په غرض کې ها چې خدای به دا کار وکړي. عجلنا له فی ما نشاء نمونګه زرزر ورکو دتا په دې دنیا کې هغه چې زمونږه خوخی دغه خوخانه دی خو ډیر ډیر سوای بلاوی چې زمونږ سو خوخی هغه ول ورک او ارچه لومنا ډیر خلق یې غی ورستلی شي وی شیول نه ورکو لمن نریدو دا چې دا پاره چې مونږه اراده وکوم نو ورکو ان چې سوغالي چې دنیا غالي واخلا ارسو له ورکی ورک اخرت نغوالی ایمان نغوالی نیک عمل نغوالی صرف دنیا غوالی واخلا ثم جعلنا له جهنم بیا مونگا تیار کرده ده ده پار جهنم یسلاها داخل بشیغیتا مضموما ملامتا یو بوتوی بل بوتوی چه بدبختا تا بل سنه لیدو بستش دنیا دی لیدو تا دنیا سوال کلیو پا حج کلیو مل تا سوال دا دنیا کلیو دا اخیرت دی تباہ و برباد شکا مرگی پدا سے حالت کی چه ارسو پی پوئی گی چه دے پا غلطا کلارو ارسو پی پوئی گی خواه کلیمه نصیب نشی څوک وتا چې په روم نه ناشته چې صورت یاسین وته وای نه هغه یې پښمنۍ له پاسې هغه پښمنۍ کړی داسې بدبخت انسان مذمومن خلق مورفس خبرې کوي ملامت شوي مدحورن او شړل شوي د الله د رحمتنا دا دنیا پرس سړی وکا ما دې ډېر پیدا کړو پمپونه وو ای ګاډیو لوی لوی ټریلی چلی دي اده په څو ځکه پورن خته او کلندر سوي په کرای باندې جګړه وا ومن اراد الاخرته سوچرا دلری د اخرته علامه بيسي اراده خو د زړه شي دي وسعال سعيام او کوشش کی عمل کی دا خیرت دا پارا چکم عمل دیم ما ایلیق بشانی ها چکم عمل دا خیرت سر مناسب دکن ها اگا عمل کی کن اگا پا سنت عمل دا السعی اللائق بها ابو سعود وی وهو الاتیانو بما امره والانتهاء عما نهى چې دې هغه کار تمنډي وي چې الله وتا امر کړی او دا هغه سونه مونږ کیږي چې الله مونږ نه کړی او دا زنا لتقرب بما يخترعون باهواهم او دا زنا چې وي زان الله ته نږدې کوما په سبحان الله نږدې کې ځان له خان کا جوړ کړ ځان یې پړ جوړ کړ او په هغه کې ضروري تاج وای په دا نه نږدې کې ځان هلاکه نه نه چې د آخرت کوم کار دې جمعه تراشه د پیغمبر په سنت باندې عمل کوا د رسول او رواجو نه ځان بچ کوا وهو مؤمن وجاكيده توحيد وي اولائک کان سایهم مشکورا دا کسان چې دی عمل د دې قبول شوی دی الله تعالی نو یو اراده کوله د دنیا دنیا اومنتا اخرت نه او بل اراده کوله د اخرت حدیث کرا غلو چې بد وخت چې د آخرت اراده کینو دنیا به در پسیوم درځي او چې دنیا اراده کینو آخرت در پسی نه درځي ها ځکه اور پسی وي کلن نمیتو ار یو لمونګه مدد کو چې دې سوال کوي چې الله ما سره مدد وکړي یا الله دا کار دی هر یو سره مدد کو هاولای کدا دنیا پرست دی هاولای کدا دین پرست دی حق پرست دی من اتوای ربک دا ورکل دی درفستا وما کانا اتوای ربک محضورا او نده بخشش درفستا دا چان اما نشوین دنیا او گورا کنا دوارو لے ورکلی دی تاکہ دنیا پرستو لے دیر ورکلی دی ځکه هغه په دغه کې لوکو ډېر زیات مهنت کوي کنه موږ حضور نه شو کولای دا کې د دنیا لپاره کم مهنت کوي ها چې کم کارونه کوي او کم ځانونه کړی او کم زرایع او وسایل پیدا کړی دي نو موږ هغه کار نه شو کولای هغه له ډېر ورکړي دي ارسو دولتونه مالونه ارسو په لیکن د آخرت ته مخه نه ځنه انظر اگوران نظرو کا دا دنیا پا دی خلق و باندی چه مساوات پا کی نشتا کیفا فضلنا بعضم علا بعض سنگمی اوچت کلی دی بعضی دا خلقونا پا بعضو باندی بعضی داسی دی چی غصبم لاو دی نوکران براغلی ناس بی چابیان با سرائی او یو سیب لانا دی پاسی دی نا سیب حدی جزان با انتظار که انتظار که دچاو کارو نئی دچاو ضرورتو نئی که نا حدی بے غم اپروت دی پروائی نشتا دی اللہ یو گو روتا دا ام بندیان دی او غم بند دی سمرا بے غم دی پا پلاوی دی تمگو را دی تم خوشحالی گا دا صدی سن دی کدی پاسی دو تا پوستی تنو که چی گولی دی چولی دی تو سورا گولی چی یا روی تا پوستی مکوا دا ولی چی وی دا دلو تکلیب دی را تکنی نو دلو تکلیب خودی سر نور دی آتی گی سنگ تکلیب دی وی دڑکن دی دا دنیا پرست اللہ وی خواه تا تمہ خوش آلی گا که دا دا حال نا خبر شنو شکرو نو باس چمون خو دلکن ننوی خبر ولل آخرت و اکبر درجات درجی و مرتبی دا آخرت و آیا خامخ آخرت دیر لوی دے پا مرتبو کی مرتبی دیر اوچتی دی و اکبر و تفضیل او دیر لوی دے پا فضیلتو نو کی مرزونه پکې نشتا غمونه پکې نشتا ستړي پکې نشتا پښمنه پکې نشتا او لوګه څنګه پکې نشتا ډېر لوی فضیلت څه کنه نو دې دنیا دې درجو مرجو تم وګوره غواړي دا غم دې مصیبت څه ها وسوال پیدا شو چې الله دنیا دې خدای روکه کی دنیا ته نه ګورم او دنیا نه مزله تور شي وي زما آخرت خوخ دی و جدا با سنگ حاصلی گنو اللہ و تا یو مسئلہ کوئی چی یو خبر آتا کو مخا یہ رواما یو خبر آتا چانی یری لا تجعل مع اللہ الان آخران مگر زوا دا اللہ سرامددگار بل دی نظان ساتو دا شرک نخا فتقعد مضموما مخذولا بیا با اگردی پا دنیا کی ملامت شوی او رسوا شوین دا سی شیبا دا نجوڑ چی خلق مم در پوری خان دی چی ملنگ لار چی پجاما کی ار قسم ٹوکشتا سورو شینو زیادو او خڑو ار قسم دا دلار مضمومن آغا خبری اور پسکی گی خضا پریخ دیو دلہ دی بی غیرت دیو اگر بخو پختونی گواری خواه خوزان شرمولی زکا شرک دا ذلت شیده کنه خواه خوزا مخلوق پومینز که ام مضموم او دا اللہ پر نزبان مخذول رسوا شوی کنه خواه داولی لینو قوضا الى الشریکی دا زان چا تا سپار لده ځان له چته خدای قتل دې او شریک معدومن شریک فنشت فبقي بلا ناصرن روزه بغیر د مددگار نه پاتې شفه وذالک عین الخذلان دین له خذلان شته امام راضی وی مخکې آیات کې خطاب وی اگر کو پیغمبر ته دې چلا تجعل ولیکن خطاب عام امت ته او المراد جميع الخلق ټول مرتن مراد دي ته ذکر وکړو د فریقینو چې دواړه یو شان څه نه دي ښا اوس د دینه پس دورو کوکی د حکمت تعریف کوي چې سوره نحل په اخر کې ذکر شي او ادعو الى ربك الى سبيل ربك بالحکمه دا حکمت حال او درې قسمه ذکر کوي چلاوي احسان کوي خلق سره شرک م کوي احسان کوي او ظلم م کوي دا منهيات دي منکرات شرک او ظلم او یو معروف دي چې احسان دا درې ادي ته امور مصلحه وي دافعه د عذاب په ذکر کړو چې دې سره عذاب د فقې کنه یو په امور مفزیه غي چې دا به عذاب ترسي او بل په امور دافعه غي چې دا به عذاب نه بچ کی کنه فقد ربک الا تعبدوا الا اياه فیصله کړی دا رب ستان د دې خبرې چې عبادت او بندګي مکوئ مگر صرف د الله کې شرک مکوئ او احسانات کوي او بالوالدین احسانا احسان کوي د مور او پلار سره احسان دلته تفصیل کړي احسان ښا چې احسان د غي سره دوه قسمه یې خامخا یو غیله سفید اور کول هغه ته د خوشاله خبره کول داغی سو ضروری حاجتونه پورا کول ادویم داغی نظرر لری کول شر لری کول ادوار قسمی ها غالبا اول ذکر کی داغی چی شر و تمر سوا نوکه خیر و ترسول شیکر نشیخا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما کچره اورسی ستا په ژوند کې عندک اولاد ته وي ستا په ژوند کې بډاوالی ته احدهما یو د دې دوالونه یو ژوند دی او کلاهما یا دواله مور او پلار نو شکر او باز چې الحمدلله چې الله مالې دومره لوی قسمت راکو چې زمانه دی په اخر کې زموږ او پلار خدمت واغستو فلا تقل لهما اف ولوم به خبره ده چې موای د دې په وخت کې د دې په افن اف قدرې د خلینو نه باسي چې دې سره او دې اوري اف موای نو اوف په دوه وختونو کې ویل شي یو چې بنده د خپل بدني تکلیف نه تنګي ستړي بيماري نو فریاد کوي کنه الله وی چې دې په مخ کې فریاد نه کوي دې په مخ کې وداسي نه کروغ موټ چې دې ستاسو خلې نه سوانو کله چې بیانې نو لګیا اگر که خنه دې از دویم داده چه اوف کیگی آقا وقت که چه او بنده او گوری چار چاپی را کور که ما حول که اصفایی نئی کنه بدبوئی زیر ایمال خلیتا ہو نیسی او اوف اوف کئی اللہوی دادوار کاروازی پا مخی نکی خواه دادوار استازی مواره دی نموائی دی دوارو تا دخلینا اف قدری ولا تنهرهما او زورنا مکوا دیتا زورنا رټایما زورنا مکوا خامخا دین بوم ولی داسې حد تر رسیدلی دي چې هغه خوښ په سپوي گینا نو کله به تداسې کارو شي چې هغه ستاسو غصې ده پاره کنه ور دا ځای کې کې ناشته تاسو ده نه دی معلوم هغه نه پويږي په ځای په ځای کې باندې ښا دا وخت به پتا باندې عمرازي پسې په دې باندې راټي دې کار سي خدای ورتار اپ دې څه پويږي تاسو په میز باندې روډه کې خدا ناغیر الکه ناستا نوړې پکې پورې کړم ته یې خدای او چې سزا یې نه ګوره خو بس دا او یا تاسو په ګلاس کې شربت کې خدا غي تی نه ګټو کو تو ته یې چې دا خدای نس کوم تو یې کا یا خدای دا ولي سپی پی شو دي چې تو یې کا زمرا ستا په طبیعت کې فرعونیت ته حضرتان ته مسلمان وې نو ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما او خبرې کوه دې دواړو سره خبرې ډېرې نرمې او ډېرې خوږې بعض یو خيار اولاد یې کنه ها اگر کا امور او پلار دازي ها چې دلته کې صاحب د کشاف وې چې امر بمصالحه الوالدين المشركين هغه وخت کې چې امر او پلار مسلمانانو ښا تا د مشرکانو خلقو حق دي او بمصاحبتهما بالمعروف چې دې سره جون خطيره وا او د دې پورا اصلاح مع النهي عن طاعتهما في الشرك او دینه منه شوې چې په شرک وو سر مرګرتي نه کوي ها سورہ عنکبوت کی عمرازی ټول او لقمان کی عمرازی ولې کله کله واغی تا ته داسې یو کار وای کنه چې لکه ګوره زه حقیقت غم نه اما تا تشل زلوي چې ما دې شاکیک بابا لبوزا انه چې خيار زین ناوي ها ها بس زما رشکا ګورم ها او نو واه اړی راړی داسې ټیم پاسې کوي کنه دې کې به مرګرتیا نه کوي ها او که بیا هم دنه پرې دې خیر دې رشکا راولا بوې ز دې زړه دې ګاډن تا چرشاه دا د شاکیک بابا نه خزې دې راشه چې زه برادر تاو خیمه زرافه تاو خیمه او شیر د تاو خیمه مخاوله بدلګه د روغ مورته ها شیطان پکینه نه وته دی فقل لهما قولا کریما هغه خبره وسره کا ها واخفض لهما جناح الذل من الرحمت او کتک دوړ لا سنا د ادب او د تابعدار او د خدمت او من الرحمت د رحمت توجن چله را باندې خپل فضلو کې خپل رحمو کې زګه د مور او پلار دومره قدر کوما چې زه تر هغه پورې ډډه نه لګوما چې څو پورې دې سترګې نه ورغلي زه ته ولالم او بغوالي اورواله چیرې له په حکم کاواد له په حکم ها بس منډه من نیمه شپه شي هغه لا خوب چرته ورځي وینه پکې نشته لکه د ماشي نو خوب خو په ورځي باندې لغه او خوب ناراضي سبا شي نو ته وله دا فادي فاکيږي او کله وو تاسو یې کله وو تاسو پد چې دا وي سترګې پټې شي نو بیا ډډاو لګاوخه او ورنه وخت په دله ما دغه سی بوته ستانټولاله لا سنو ذا عذبت و تذولن کلی جناح الذل سمانا دا د قران کې نایات دي ها دا جزین بنده جوړ کړل دي عزل عاجزي اذ بنده لا سی کنه جنا نو ده تخیل شو اذ لاسونو سره مناسب سی خفض وخفض لاسونو وکتک دی په نامه باندې الک اوسې نه باندې مقدا قران وی وخفض وخفض نو دا ترشیح شو لیکن دی عجیب خلق دے چا ذہن چی غلطی کنا شیطانی ذہنی کنا تین ادا صاحب تکڑی دا چکو مورو پلار خپشی نو بخوالا پریوتیشی ولی بیلی چی وقت پید لهم آجنا حد دل لی نای گورو دا خو یواز دا صورت ندے کنا صورت حجر کی تیر شو اٹاسی کے چی پیغمبر تاوی چه وقت پیز لهم التویل چه دیخ پلو صحابه کرامو سرا دیر پا دب بانده سلام کلام کوا فلا تحزن علیهم نو دا وقت پیز لفظ التویم را غلو کنقا نو بیا والتوی چه غدی ولهم پخبو بانده پریو دی اٹاسی کی وقت پیز جناحا کلی المومنین د دین امرات ادب او احترام دی ما تابیداری او من الرحمتی ویلی دی خواه دا صرف دا اللہ دا رضا دا پارا دا ثواب دا پارا او دا گناونو دا مافکی دو دا پارا کنا دی دا پارا اڈیر خلق دا مور او پلار قدر کئی او تر یو وقت پوری چی گوتا و لو لگئی چه زمکا می در پسی اکلا دا کور می در پسی ولی کو آو نو بس بیا نی خواه آخو من الرحمتی نشو آخو نو ثواب شو نو وقل رب رحمهما او سوال و لکوا دعا غوانا چهره با سرحمو کی پدی دوالو باندی کما رب بیانی صغیرا زکو لسوال کم چه دی زما تربیت کرده پوڑو کوالی کیم او زما ډیر خیال ساتلې دم او زما د وژنه هم دی خوب پرېهو آرام یې پرېهو هر وخت به ما ته ولاړو چې سزا هوګیږي نو پته نه لګي کنه ټول شپه با جړاوا ها عجیب خوب نکاو زما د وژنه کنه عقل یو شی کله بل شی اجل اگلویشم نو بیارا تا خبری کولی چی توتی چوری خوری ما تا خبری خووی نو تا وسرم خوگی خبری کوا واس کنخا توتی تا دا آغا خبری یه رکلی واسو یه را چی دی مورا پلانکم بی قدری کی دا دی ملک نخو بار ندو اخو لابل کار دی و چی دا لکم ملک پا اسلام پا نم بانده دی تو با کدلته کې زموږ او پلار د حال نه خبر شوې اجزان ملشي د دې وجه ولي غم نه همرات جوړيږي تا او تفریوزي او توبه توبه په ټولو کې غزيات رحم زموري کنه چې هغه پرتای اپریشن نکړي او زی راشي او توي چی خانه تو 1500 روپیا راکا تا دوای ځان لاخلم او شاکی لول شو دي د کور اها اډو غون کی کنه ردی تاسو باندې کی کما رب بیانې صغیره تخپل ځان حال نه یاده ربکم اعلم بما فی نفوسکم رب تاسو خپویږي هغه سوچ تاسو په زړونو کې دي فکم نیت باندې خدمت کئ بما فی نفوسکم ان تکونو صالحین کتاسو نیکانی په خپل نیت کئ او روح المانی وی اے قاصدین للخير والاصلاح دون العقوق والفساد او شاسه وی مخلصین موحدین قداسی ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا نبیشک اللہ دپارا دداسی روجو کون کو اللہ تا بخشش کون کے مہربان اوابینی ہوتے ہیں دا صرف دا مور و پلار خبر و آغی سر احسان وصور پسی نور فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَرْكَحْ پَلْوَانُ تَا حَقْ دَدُمْ کاغا حق واجبی دے او کا استحبابی دے واجبی علا دے چاگی عجزانی او تمال دارے تتابا ہند دے اہل قربا پلوانو حق واجب دے او استحبابی علا دے چاگی ام خیی فقراء و ربا نی کنا نو استحباب پشتا دے کنا او مسکین تا اخپل حق او مسافر تا اخپل حق ولا تبذر تبذيرا فذل خرچي مکوا فذل خرچي بيزه عمله کوا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين بيشکا فذل خرچي كون کی چی دي دارونه د شیطانانو دي پرور ولي دغه ځکه نه التبذير انفاق المال فی غیر حقه او بکر جساس ہوئی مبذرین ادغه سے مدارک و تفریق المال فی غیر الحل والمحل چنه جایز یعنی زی ورسل لگے فکان الشیطان لربی کفورا او شیطان خود خپل رب ناشکر دے نو دارون ایم نا شکر شکرنا کانو اخوان الشیاطین دا مطلب دفا او اس پا دے که رخصت خی چه دا ټول حقوق کده مورو پلار دی و کده نور اقرباو دی و کده مساکینو دی پتا باندی لازم دی ولیکن تا دا خپلی مجبوره دا وجنا نشی پورا کولی او داوته وای چیرې خپګی غما زه کوشش کوم چې دوره سو پیدا کوم چې تاسو خدمت پې وکم تاسو حاجت او ضرورت پې پورا کوم او نیت کې دی هم دای ښا چیرې کله ما الله سره راوست کنه نو زه به بل سن کوم بس د مور او پلار خدمت تخپلوانو مسکینانو د ابن السبیل اللہ بستا تا گناہ نشتا کرنے وَإِمَّا تُعْرِزَنَّا عَنْهُمْ اَبْتِغَى رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ او کچھر تمخوانے دا دی خلقنا کتابان دی حقوق دی خود پانا طلبو دا رحمت درفستا ترجوها چی امید یہ ساتی چرا امید شتا دی چرا اللہ صلی اللہ صلی اللہ راشی خوا دی پل چابانے میں قرض دی کاغرہ ہوا تو ادی په ل بیسی د کاغره وتا ترجوها نو جنشت سره نو فقل لهم قولا میسورا خبرې کو دي سره خبرې نرمې لینن هینن نرمې خبرې وسره دا هم ستاسو طرفنا د دې خدمت شخه ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك خدغه مکوا بخل مکو ها بخل دی ته وی مگر دا لاس خپل تړل شوی مگر دا لاس خپل تړل شوی الاو نو فیکا خپل سټ سره لیکن دا بخل نه ولی دغه بخیل انسان عادت تعال چکله څوک سوال کرے راشي ګوره دې سټګري تر دې اختیار نه ده کنه ها نو چې سټ یو غارو نو پوښه چې دا بخیل لخه ځکه لاس لاړ سټ لور رسید ولا تبسطها كل البسط او مکلا او لاس خپل پورا کلا او چاټو ځان ته کوم سفر نه دي نو اسراف مکوا دې ته اسراف ویل شي فتقعد ملوما محصورا بیا با اگرزی تو ناس مطلب دانه چه ناس بے بسو اڈو پاسی بنا امانا دا سی حالت تا براشخا او با گرزی ملامت شوید خلقو طرفنا چیزان ندی سخی جوڑ کرده و زوست محصورا اوستل شوید نوری با گٹلی ام نشی دگا گٹا خطر یا وقت پوری کی گی خوا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر بشکر ابستا فراخ رزق پر کیا چالے چوگواری او چالے پاندازہ ورکیم انہو کان بعبادی خبیرم بسویرم بشکر اللہ پا قلو بن زیانو خبردارم دے ولیدن کےم دا مطلبو ندو خبر ذکر شوی چالاوی شرک مکوا لا تجعلو اللہ او احسان کوا نو دے احسان دا اقسامو چی ذکر اکلواتا ہا او اخیر کی دعوی چن ربک ابسط الرزق دا یو جواب دے چاہتا ہوئے چلکا بخل مکا نوی تبرا لراکی بیا تبرا لراکی بیا زدب خیراتو نکو ما بیا بیا گورا بخل مال نکمی گی دارا تا چاوی ستا دا عقیدہ دا چکا ورکل کوما خیرات کوما دا اللہ پنم نکم بشی نا ان ربک ابسطرد کلمہ یشا و اقدر تا تقسیم خدا اللہ دے تا بخل پوج مال کمی گی نا او دا سخاوت پوج زیادی گی نا سخاوت پوج کمی گی نا دا بخل پوج زیادی گی نا ستا دا عقیدہ دا نو ظلمات ذکر کی چه ظلم مکوا ظلمات دیر دی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق مقتل و موجن اخپل اولادهم دی یری دی لوگینا چیرا لوگا نشتا او تا یری گی اگر دام خلقنن دغا حال لکھا مال ورس دیر دی او کتو تا ہوئی چه دا آخرت برخه پکې نه کوي وګوره ټول خلق څوک حج کوي څوک عمره کوي استاد جوړ دا غاړې ته فکر نه دی ویره فکر مې دی خو سپته لګي هیڅ پته نه لګي دې مې غاړې ته وې نه ګوري نو چې راشي کنو اوس خلامینګای نشتا اوس خو تاسو سرار سړیر دی الوګه تند نشتا اولا و نور اسباب پیدا کی دلته خشیت املاق ویلې ها چې املاق نشتا یا رشتا الله دې دې وجنا اولاد قتل چې خلقو بس ژوندۍ خخول او یا ذا قتل و اذ خفي چې نبی له سلام ویلو یو ښکارا خخول دی پزمکا کی او یو پټ خخول لی غس دی اگوی دا چوی دو بچے و صحت اچے بس وی نا کنا بیا چی ڈیر شنو دیو لسوک پیدا کیو نو کریبو لسوک گوریو مزدوریو داو چلوی نالو کی و تغلیگیو دا تعلیم ام دغا سیال لیو او خلق وی ټول چاش پاړه سم کړی چاسو هواغه دې څوک مز درې کيو شاعران ور پورې شعر جوړ کړی دي چې هغه تعلیم دې په بلاو لګي چې دا لکه بوره تملاو لګي ها دا کم دین دې ستاره ها الله وی نحنو نرزقهم و ایاکم مونږ دې اولاد لمخ کې رزق ورکو تاسو لرستو تاسو خو دې دې سر نه خورئ څومره چې ماشومان ډیر شینو پلق پلق قسمت و سره پیدا شي او دې ته فکر وکړه چې کم کم ماشومان پیدا کیږي ښا دا چې په دنیا کې مشهور دي په علم او په کمال باندې زم ما شومانو کنه په دې کې د انبیاو د ملائکو د دې په شانتي اخلاق او عادت او پیدا کی په دې کې د شيوخ په شانتي ماهر پیدا کی په دې کې د خالد بن ولید په شان بهادرانو پیدا کی او هغه تاسو قتل کئ سمر ظلم دې نه نرزقهم ویاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا بیشک قتل د دې لا ګنا دې ډیر لوی دا یو ظلم ها اور پسې ذکر کوي منی دې کېږي زنا تا انه کان فاحشا دا هډیر لوی به حیاي دا وسا سبیلا هډیر بدلار دا په دنیا کې تقربو یې ذکر ویل چې هغه لارې کوسي پرې ده هغه طریقې او هغه عادتونه پرې ده چې دا غزته انسان رسیخه لا تاتو بدواعيها ومقدماتها مظهري ويخا او دغه سره ذکر ذکر کو چې دا معشوم چاله زلې چلوې شوې ده نه بس هغه لکه مقتول و توایخا هغه څوک پریدی نه چې دې په کچرو کې وغورځي نه بلوي شي دام حقیقت کې قتل لیکن ها ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق اما قتل نفس اغام چې حرام کړی دی الله قتل لاغ ها دا بیل خبره ده که په حق د اسلام کې قتل شي په حدودو کې نه هو بخام خار ومن قتل مظلوما هغه څوک چې قتل کړی شو په ظلم سره فقط جعلنا لولی سلطانا مونږ ورکړی دی د وارث لره اختیار چې بدل اغستې شي قصاص فلا یسرف فی القتل او دې دې مزیاتې نه کوي په قتل کې یودا چې قاتل پریدی ویننه دا قاتل جزوی دا اوس پس کې دا غزه سر سړې با نه سر سړې هو قاتل نه دی اځین دا چې دیو په زیدوه لکه عربو کې چې دا فراته فری وکنه د دې اسراف نه کوي په قتل کې انه کان منصورا بشکا د دې وارثو یو ځمانه د دې امداد کړی شوی د الله طرف نه چې د اختیار ورکړی شو د قصاص اوستو ایادی مقتول ته ضمیر راځي د مظلوم ته چې د امداد کړی شوی د الله طرف نه مجاهد د مقتول معنا کوي او قتاده د ولی هر یو سره امداد کړی شوی الله ولا تقربوا مال اليتيم امن الذيكه مال اليتيم تام حرام خو خوراک دا غیری قبضه کول دا غیری خو تقربو یوی چې غاسباب یې پیدا کاو چې نږدې شي مګر په هغه طریقه چې خیستوي حتی تر هغه پورې بلوغ شوده چې ورسی ځوانه ته بلوغ ته بیا په هیڅ طریقه غستل جایز نه دی واوفو بالعهد او پروالو کې په خپل وعدو باندې ان العهد کان مسئولا بشک وعده چې دا تدیما تاسو کول شي وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ او پُرَوَرْ كَوِي خَلْقُ لَا پِمَانِي کَلَچِ پِمَانِي كَوِي وَزِنُو بِالْقِسْتَوَاسِ الْمُسْتَقِيمِ او چِ طول كَوِي فطول كَوِي پر لندے نیغی کمی زیادتے قطع و برا پکی نی ذالکا دا طول چِ مخ کی بیان شو خیر و احسن و تاویل دا دیر بہتر دی دا اللہ سرہ او ډیر خسته دي پنج جام کې معاشره باندې خرابې فسادونه باندې کې ده خو هغه میزان او کیل ذکر کو چې هغه دنیا د سیدونو د پاره ده ګوره دنیا د سیدونو د پاره میزان او کیل شته کنه هیڅوک داسې نه کوي چې چاله سو شی تلی ادلار نه کان را واخلي او تلکی واچي نا چریدا سنت هغه لپاره خپل مقرر کانی دي هغه باندې الله وی څنګه چې دنیا د پاره میزان او تولشتہ د آخرت د پاره مشتا ولا تقف ما ليس لك به علم او مروانی ګم ها خبره پسې چې نی تعالی رب هغه باندې علم نو می کوا څنګه چې توې چې سمعتو دا خبره مې اورېدلې ده کنا سې نو کومه ولم تسمع دروغ وای زی اورېدلې او توې را ایتو خپل سترګو مې ولیدو او حال دې چې لیدلې دني نو ولې دروغ وای هغه خبره مې کوا چې څو دې خپل لیدلې ني اورېدلې ني دا وای دغه سي په یو باندې باندې عيب ملګرو چې پاره کینی هغه باندې اعتراض مکه والا انتان چې پاره کینی مالیس لک بی علم او دغه سي کو بیان کوي او دعوت ورکې خلکو ته نو هغه خبرې کوي چې آیت او حدیث په پیش کول شي قول صحابي قول تابعي پیش کول شي اچی نئی در سرانو لا تقفو بس اگا چی نئی تعالی رب آغی باندس دلیل ان السمع والبصر والفؤاد دا موازین دی کنا دا میزان او کیل دی کنا خوا بیشک دا وگون چی اللہ در کلی دی دا سرگی چی در کلی دا سرگی چی در کلی آقل کلو لائکا دا طول نعمتون چی دی کان عنه مسئولا تذیب تذیب اندن تپوس کولی شیم چولی تذیب استعمال نو کرے او خبر دیولی بی دلیل کولا خوا ابو بکر جساس وی چو وقد اقتزا ذالکا نهی الانسان عن ان یقولا فی احکام اللہ ما لا علم به على جهة الظن والحسبان انسان منکو چې الله په احکامو کې به خبر نه کوي چې ستا په علم نه بلکې سو د ګمان نه کوي د خیال نه کوي اندام کو دا په دین کې من نه دی ښه او داسې دور تیر شوی دی مخکې بس چې څوک به ودرېدو نو اول خو به هغه سټیټ سیکرټري ووي چې اوس به علامه راشي او تاسو ته به د خپلو زرینو خیال اظهار هلکه ده بس زرین خیالات ګوره دومره نه پوهېږي چې په دین کې خیالات نه دي منظورو دین کې قرآن او سنت دي د دې لپاره خپل اصول علامه قائم کړي دي ندایو ویده چی دین که با هم خبر اکیه خو پا دلیل بے اکیه خواه دا تعلیمو نوست و تا تعلیم ذکر کی دا اخلاقو ولا تمشی پی الارض مرحا مگر زا پزمک باندی پا مستی سران نیچی اغد سنت خلافی بلکه د پیغمبر او د صحابه او چې څنګه و نه سکو چې هغه حدیث راغلی پاوې کړه چې کانا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا مشى نو فکان نما ينحتو من السبب چروان به تا به دې د پر غر نه را کوزيږي خو به اوچا تر اوستا او په راه کنا زګدغه سنت خلاف دي کنه او دام دو سنت خلاف دی چکان یمشی مع اصحابه نو یمشونا و هو خلفهم صحابه برست مخک روانو نبی علیہ السلام برستو کنا نو جسوک مخک دینو داما رحا دی کنا او بیاو نبی علیہ السلام ہوئی اغیتا چه دمان مرستو کی گئے دمان مرستو کی گئے ويقول دعو زهري للملائكة زما شام ملائکو ډفری دی کنه هغه را پس را روان ده نو ډیر کر دي دلی چې هغه د سنت نه خلاف دي علامه ابن قیم ذکر کړی دي چې یو د سنت خلاف دل دادی چې يمشي قطعه واحده په یو سمی رواني ښه په یو سمی پچ ترګه مې پورزي نو بس نه به ګمیان کې بل پلکتل نه به صدما کول خو به زیتا يمشي قطعه واحده ویل کلرګی چې دا وی منځ کانو خشبتن محمولتن وهي مذمومتن ذلك او بل قسم ماشي دا چې فيه انزعاج و اضطراب چې دا سدي چې بس لاس په پټی کاو نه کله یو ټنګلې کله بل ټنګې کله لوونه نا سانګره خلې او کله سکړې انزعاج او اضطراب مثل الجمل لکه اوخ چې څنګه وي دا مضمون او بل د سعی او بل د رمل دا او جایز دی سعی په صفا مروه کې دا رمل په بیت الله کې دی تاسو او بل د تسلل دا سلو تویل شي چې نو په خپل چاله باندې دې نه منډه وي حسینو تاسو روان لکه اس په چې پټانګه کی ترکی کوي او داس روان زم مضمون دی ښا ابل ته ویل المشي الخوزلی هغه وی بیت تمایل ودن کساره چې داس رواني لکه نشئی سره چې کله یو پلم لکه ګګی کله بل پلم لکه ګګی کنه کله یو پله سټوالی کله بل پله سټوالی ودې ته خوزلی وي بيدېم منه کړی چې دا نه وي کومره حق راضی ښا او بل قهقرا دا منه دی پشا باندې تلل لکه مشرکان چې زیارت نه پشا راځي او بل دې جمازه هغه څه ته وي چې زینو ټوپونه وي بلار باندې دا هم باز خلک ستنه ندی ته جمازه دا ټول د مرح د لاندې راځي زاد المعاد کې د اقسام بیان کړی دي دلته انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا یو مطلب دا چې ته داسې مسته یې کې خدای الله د عذاب نه نشي بچ کېدی ولی الله بچ کېږي چې د زمکه نه بار شي الله بچ کېږي چې د غرونو نه وړي دا ستا طاقت نشته نشي شلو له زمکه چې ځان بچ کې ځان او تختید اللہ دا عذاب ناو نرسی قرونو تا پدنگوالی کیم ادویم مطلب داری چی منکی دا تکبر نکن تو تکبر دا دو وجو نکی گی یو دا دیر غٹوالی نا یو سڑے بے حد غٹتے کن او بل دا دیر دنگوالی نا اللہ وی کتے دیر غٹ شینو لن تخرق الارضان سمرا پاوٹ او که دیر دنگ شینو لن تبلغ الجبال طولا نشرہ سے دیکھا او بل اکثر تخلق تکبر و لوید سنی یا دا مالنا یا دا علمنا او دا دو قسم دی کنا څنګه بخاری کې دا ټولو کې راغلی وکنه چې هو هغه مالدار دی او هغه عالم دی چې خلق او تفسخیږي چیرې لا غیب لا حسد الا فی الاثنین کنه ما خو ځان لا خبرو او یو هغه مالدار دی چې د مال په وجه باندې تکبر کوي. الله وی لن تخرق الارض، مال خود از مکه سره تعلق ساتي. الله وی ته وسومره مال جمع کوي. او علم لم تبلغ الجبال طولا، کته ډیر لوی عالم شي، انبیاء تر رسیدي شي، صحابه تر رسیدي شي، دا خود فخر خبره نه و، دا خود عجزه اسباب و. کل ذالک دا ټول چې بیان شو، کان سیئو عند ربک مکروها، نو پدې کې دواړه قسمه شته دي، سبکه معصیات تھی او سبکه صالحات تھی. ها نو چې کوم پکې معصیات تھی نو هغه په نس طرف ستا باندې حرام، یو دا معنا کوي سیئو، دغه سبکه ښه اعمالونه لکه بل والدین احسان او دار. اځه معنا کان سیئو د دې ټولو نافرمانی کول پنی طرف ستا باندې حرام دي، کراهت تحریمی دي د نصابتی فقها. دلته خاتمه کوي تنزیه نشویل دي، قتل د اولاد او قتل د نفس او مال د یتیم خوراک او دا حرام دي قطعان کنه، او غیته مکروه وي. بیان ختم شو. ذالک مما اوحا الیک ربک، دا چې بیان شو دا هغه دي چې وحی کړی تا طرف ستا من الحکمه، دا حکمت دی چې ویلو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، دا قرآن نبار موزه کنه. او اخر کې وته بیا وی څنګه چې شروع یې کړو په توحید، نو اخر کې وته هم د توحید. ولا تجعل مع الله الان اخر، مگر دا الله سره مددگار بل. فتلقى في جهنم، وبغرذول شي په جهنم کې لکه د مردار معلومن، ملامت کړي شوی مدحورن، شلل شوی د الله د رحمتنا. اثبات شو د توحید په اخر کې امور مصلحه دافعه بیان شو. نو زجر د پاره مشرکینو، ها الله وی چې شرک سچو توي، شرک پیجن تاسو چې مخکې ما توحید بیان کړو د ایمان، دا مطلب وو چې شرک نه ځان بچ کوي. اف اسباکم ربکم بالبنین، آیا ورکړی تاسو رب تاسو په ځامنو، واتخذا من الملائکۃ ناسا، او الله ونیول د ملائکو نه ځان د پاره لونه. انکم لتقولون قولا عظیما، بیشک وای تاسو الله باندې هغه وینا چې ډیر لوی ده په ګناه کې، چې الله د پاره اولاد ثابتوي، لونه ثابتوي. دا خو د حکمت خلاف شو کنه، مخکې الله تاسو د حکمت معنا وکړه. او دیو جنا قرطبیوی کرر رہو دا آیات بیا مکرر کو، لا تجعل لا تجعل، بلینو المقصود او التوحید رأس الحکمت، تکا مقصود دا دے و التوحید رأس کل حکمت دے و سر تکا بار بار ذکر کخا چی حکمت خطاسو واوری دو اگر رأس الحکمت سدے توحید دے ناول کیوں میں پاخر کیوں میں خا ابیاوی او المقصود منه التنبیه على ان اول كل عمل وقول وفكر وذكر يجب ان يكون ذكر التوحيد. شدار سنه دی مخکی توحید ذکر ښا، واخر واخر دی دا ذکر او جبو ان یکون ذکر التوحید. امام راضی وی دا مکرر یا دیو جنک خواه. فلقد صرفنا بیاز القرآن، او یقیناً منگا بیان کرل بار بار پدی قرآن کی التوحید، او من کل مسل رست راضی، ار قسم دلیل او مثال، لیذکرو چی خلقتن عبرت واخلی، عبرت کم دے وما یزیدهم الا نفورا نزیاتی دیتا دا بیان دا قرآن مگر تیختا اگر کل شرک کئی نفا قل لو کان معو آلیہتن وایوتا کچروے پا دی دی اللہ سرا مددگاران نور آلیہ نور کما یقولونا لکا خلق چلگیا دے کنا دار دیزی موار دے دار دیزی موار دے ارسوک چی روانی اوگد مزل افغانستان تزی نو پلار دیر غوثان رازی خوا دیس رو تصبیح پلاس کی تپوس بکی چی دا غوث سوک دے دیده سودی موار دے شیطان با سرناس دیا با تعلوی خوا کما یقولونا دا خوا دی وزی پدا کنا خوا اذا لب تغوی لاز العرشی سبیلا و دقا وقت که با لطولی و لطولی و دی مالک دارش تاسلار صد پار بیلار لطولا یو مانا داو چی دا مقابلی دا پارا اگا با سورت مومنون کی راشی بیا نبی آیات تی غالبا چی اذا لزہبا کل الہ بما خلق ولعلا بعض ما لا بعض هر یو خدای بازان سره خپل مخلوق مرګره کړو چې دا زما فوج دی او ولعلا بعض ما لا بعض او په یو بل به حمله کړی و پر څه داسې اته هم دا چې هر یو با زور لگاو دلاری مالک دانشتا دپار ازان نیز دی کولو چه داتاو چاہتا آلی هوای اگی خطولو پخپل وقت که اللہ تا زان نیز دی کرده تک دی صورت کی برست راشی اگو نیکان خلق دی اگی اللہ تا زان نیز دی کرو نیز دی کرو تا سولہ گیدن آگی پورون خطه سبحانه پاک دی اللہ دا آلی او دا شرکان ناو تعالی دیرو چتی هم ما یقولونا دا غصنا چی دی ایوائی علوان کبیرا دا سلوی اغو چتوالی چی دیر دیاد دا غیص حد و انتحانشتا و دے تفسیر دے اغدوی دا تسبعو لہو السماوات السبعو پاکی بیانی اللہ لرا اوار آسمانونا او باقی کی جسدی والارض اعظمك ومن فيه الناس تجذيك دي وين من شين انشت داس يوشي الا يسبح بحمده مگر سنا واي بحمد الله سرا ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكن تاسو نه پويږي داري پسنا باندې انه كان حليما غفورا بيشك الله ډير صبرناک ذات دي او ډیر بخشش کوونکې دی حلیمن لا يعجل بالعقوبه عذاب باندې تلوار نه کوي ښا غفورن ويقبل التوبه لمن تاب ولې د دې پتی تمای چې کرے توبه ويستا چې بخونه او توکم ښا دا د عظمت معنا و چلا وی تاسو نه پوهیږئ نور هر شی د الله حمد و ثنا وی هر شی کاغذ ساده کبه ساده ک غټه دا کونه دا هر څه دی نو کله چې ذکر یو کومه کې د مشرکینو ور دی الله لره لونه ثابتې دي زړه جر به شرک وي زواجر شروع کوي زجر پیراد دا قرآن سره و پیراد دا پیغمبر سره و پینکار دا قیامت سره پیدا قرآت القرآن کل چطو بیانه قرآن پدی مشرکانو او دیل دعوت ورکه جعلنا بینکا و بین اللذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا نوگر دو منگاستا او د دې خلقو په میانس کې چی ایمان راوڑی با قیامت بانده سو یو پرده چی پتا دان مستورم کل بخپل مانا چی ده خلق و دسترگونا و نظر نا آنخ کاری او یاپ مانا ساتر سره دی چی استاو داغی پمین که دیرلوی پرده استا خبر آغی تنرسی و نکو دیگی ادی خلق و پمین که دا ټول مطلب چې ناغه مهر جباریت چې الله نبی په زړه نه لګولې ده او دلته وی وسمع الشبلي قارئا يقرا هذه الايه وی شبلي چې و تاسو په یو مشر اگر یو قاری نواوری دو چدا آیاتی لستو سجعلنا بینک و بین اللذین فقال آبیوی چه اتدرون ما حال هذه الحجاب یا قاری انتا تو پوئی گئی چدا حجاب سشی دی ناغی پس پوئی دی فی هذا حجاب الغیرت ولا احد اغیر من اللہ دا د الله د غیرت حجاب دی او د الله نه زیات غیرتی څوک نشته دی څنګه انه سبحانه لم يجعل الكفار اهلا لمعرفته الله کافران لا دا توفیق نه دی ورکړي چې د الله معرفت کی ایاتو نزدکی دلیلو نزدکی نا تا دا اللہ غیرت تی جدو دشمنانو تا پل نعمت نور کو ما علامہ ابن قیم وی پر روزہ کی داوی اگا حجاب دے خواہ وجعلنا علی قلوبهم اکنتا منگا پیدا کری دی پذرونو باندی پر دی ان يفقهوه چپونش په قران او بیا ځان یې وقران او دی په غوګونو کې بوج دې درنواله دې بد پی لګي نه اوري ها نو څور پسې تفسیر دی ها چې قرات القران دا غوډیر خلق قران لولي او خلق په تداسې په شوق کې ناشتي او چې ختم شي نو بیا ولګاوه اوی خو نلاوی نا دغا تلاوت نیا دی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ کله چې بیان کی توقف الرب پا قرآن کی پا توحید سرا وَلَّوْ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نواولی دی پا قلو شاگانو باندی تختی دن کی توحید نوانی دا پی دیر بد لگی خواه از قرآن وایا کنا اپو خانش ویلے ہر چاوی لے کنا ادبارم نفورا دازات او سنگ جی زورت دمر کی بیار آزی او دی زکا ویلیو سورہ حامیم سجدہ کی بیار چلا تسمعو لحاظ القرآن لحاظ القرآن حازا کی اشارہ دیتا و دادل تیجیوئے خواہ چیزا توحید توحید پاکی بیانی کرنا دام آو رہے خواہ ابو عبیدوی قلتو لا الہ الا اللہ قلتا لا الہ الا اللہ چیزا کلمہ وائے کرنا دا بخان انرگی کرنا خواہ نحن اعلم بما يستمعون به الله يمغه خپويګو هغه حال باندې چې دی وخت دی د قران ته چې په صغرت باندې وخت دی ها اذ يستمعون اليك کله چې وخت کی دی تا تاویزهم نجوا او کله چې بیا تل کی جرګشي اذ يقول الظالمون نوایدی په خپل جرګه کې دا ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا یادی مومنانو ته وی چې نه روان مگر پداس یو سړی پسې چا ډېر لوی ساحر دی او یا شرط ور سره دی نا خپل ته وی چې لو تتبعونه کچرتا سو د تابعداري کوي نو ان تتبعون الا رجلا مسحورا نو تاسو به یو ساحر پسې زینو پیغمبر نه دی وی ښا نو مسحور دلته په معنا ساحر سره دی ښا تکه دا مکی صورت ته او مکی کې په پیغمبر باندې مکه کې سحر نو شوی هغه مدینه کې بیا يهوديانو کړو ښا نو معنا اصل دلته مناسب نه دی انظر اگورا که فضربولک الامثالا سنگ بیانی استاد پارا قسما قسم مثالونا فضولون بس گمراہ شد دید وجنا فلا استطویعون سبیلا دی طاقتن لرید سیلار وقالو وائدی زجر پینکار دا قیامت وائدی پا حق دا قیامت که دا کننا ادواما ورفاتا کل چردو کی شو خاورشوم اینا لمبعوثونا خلقا جدیدا ایمو ببیا پور تکلیشو وبدن نوی کیم قلوتا و یکونو حجارتا او حدیدا او خلقا مما یکورو فی صدورکم چه شیطاسو گٹی یا وصفنا یا داسی او مخلوق چه دیر گرانی استاسو پدلونو کی دا غو ژوندۍ کول هغه کې ساه چول کنه لکه ګټه کې ساه چول ګران کار اوس پنه کې الله وی کذینم ته تدا سي او زیات شیخ کاری په دې کې نزه وام ژوندۍ کوم نو ها پیو معنا دا زم دار چې الله وی کتا زه خپل حالت بدلول شي نو بدل یې کېږي تاسو نو که ساو خوته نو صرف ساو خوته نور بدن خو هغه بدن دی کنه نو که تاسو اختیارین دا بدن بدل کې یا په ګټه ځان نګټي جوړی کې یا اوس په نازان نو اوس په نی جوړی کې یا داسې یو مخلوق دی تدینوم سختی تمناکین قدرتم علی تغییر احوالکم من خلقتن الى خلقتن بدلو لشه ففعلو دا سو که کنفا لا تقدرون دا سو قدرت نشتره خوا علام ابن قیم وی اعلام الموقعین کے اول جلد و ایک سوباوی سفادا چو اللہ و تویز ایک قدرت امی انزان بدل که کنفا زبا هم بیاغ اسے انسانان کوما سوک دو مما ایک بروپی سو دور کمنا موت اخلی خادر باید دیخا یعنی یک برو عندکم عن قبول الحیات چاہو کی جن نشرات لے او یعظم فی نفوسکم چڑیر گران استادو پا نفسنو کے داغی جوندی کول حلال خالقی امام راضوی ففرضو شیئن آخر ازان نفرض کے او شیئ بلو ففرض باندی کے خیر دی خضبا لیکن تازو جوندی کم فسا یقولونا نوائی بدی من یعیدونا صبم جوندی کئی بیا قل اللذی فتورکم اول مرہ و آیا غزات چه پیدا کلی اول زل قیاس ده کنخا چه اول پیدا کلی نو قیاسو که پاگی بیان پیدا کولشی شاس بوی چه فمن قدر علال انشائی نو قدر علال اعادتی غزات چه پا اول پیدا کلو قادر ہو نو بیا پا اعاده بانده هم قادر ده کنو دا غډیر زبردست قیاسو فزیون غذون الی کرو حسام نو بسنتی تا تا دळे دळे سرونه جواب فنور دی کنه چې یو سړی باندې خبره بدوله کې نوې سردا سي سنډي جواب هم نورځي امنی هم نه نو با سنډي تا تا سرونه خپل وي کولو نه وای با متاهو نو کله وای کول وته وای اسان یکون قریبا هغه لا ته علم ده اسا یقینی خبره ده ګوره دې کې شک نشتا چی بدا قیامت دیر نزدیم یوم یدعوکم دا غرد دا چلیم تا استاوازو کیم یعنی اسرافیل اللہ السلام فاللہ ازان تا نسبت کی فتستجیبون بحمدیم تاسو بے قبولتیا کوئیم او الحمد بوائیم یو مانا دا الحمد خوا یا بحمدی دا غپ حکم سرا دا غپ امر سرا فتظنون او تاسو بگمان کوئی لبستم اللہ قلیلا چه تاسو وقت نو تیر کلی مگر لگو وقل لعبادی یقول اللتی ہی احسن زواجر ذکر شو نبیہ ترغیب دی توحید تا او آئے زمادی بندیانو تا چه دعوت نپری دی تبلیغ نپری دی چه وائی خلق تا حقا کلمه چړې راخسته ده دا مطلب ترغیب دی توحید ته قران ته حين الاحتجاج دا وی د بحث کو وخت کې ها چې لا یخاینو فی التوحید مع المشرکین په دې کې د خیانت نه کوي ها دا دی بیانی ولی زکا شیطان حملی کی پا میند دی کی اخو لگیا دی او پل شرک خوری کا نخوا انو تاسو با خاموش نکی نه تاسو با مزور لگوی چی اغا زور لگی کنا ین زغو بینهم وسوسی چی پا میند کی شکوک و شبهات وردی خلقو تا ان شیطان کان للانسان عدو مبین بشکدا شیطان د انسان لپاره دشمن دی ښکارا ربکم اعلم بكم رب تاسو خپویږي پتا سو باندې یش يرحمکم کچره خوخای شي نو پتا سو باندې بخپل رحم وکي سمعنا یذهبکم بالایمان دنیا نبام پیمان و اسلام سر رخصت کی دا رحم نکر او این یشع یعذب کم او که خوخش انو عذاب بدر کی نمازا یمیتو کم علی الشرک فما ارسلناک علیم وکیلا مگنی لے گلتا و پدی باندی زموار حصہ کی دا مطلب ہو چی اسباب ذکر کل دا عذاب او کله د فار او دفاع د عذاب ها ذکر فقې کې ترغيبات ځکه ذکر کړو چې لوی سبب د دفاع لپاره توحید دی دا سبب دی چې سره الله بچ کوي خلق نه لګلې موږ په دې باندې زموار ربک عالم من فی السماوات والارض او رب ستخویږي په حال چې باسمانو کې یو پزمکه کې دی ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ايقنا من فضیلت ورکړې بعض پیغمبرانو لپ بعض باندې فدی وجه چې ری بعض الله توحید پېښ کاو الله مطلب دعوت مپری ده داو د انبیاو میراث ده دا ډېر د فضیلت خبره ده د موحد په شان ته مرتبه دي چا نشته ولی فضلنا بعضا انبیاء له چې الله فضیلت ورکړي هم پتی باندې چې چا په دې توحید کې ډیر زیات مهنت کړی دی هغه اوچت کړی او ورکړي مونږه داوود علیه السلام له زبور کتاب دا دغه فضیلت سبب او دمانه المعنا قرطبی وی سبب الفضیلت العلم للملك تمام اغلا خو بادشاہی مر کلی خو آغای ذکر نکلا زکا آغا سبب د فضیلت نده علم سبب د فضیلت ته نبوت سبب او زبور ذکر کو زبور ولی از زبور لیس بیها فی حلال ولا حرام ولا حدود فإنما هو دعاء وتحميد وتمجيد هټول داس هغه کې صرف د الله ثنا او حمد او د تعریف په کلي ذل الذين زعمتم من دونهم دا د پیغام معنا ده کنه هو اي دي مشرکان او ته چې نه صبرېږي نو راو بلې هغه کسان چې تاسو په خیال او ګمان کوي بغیر د الله نه چدی سکول شي مصیبت لري کول شي نا فلام لیکونه کشف الذر عنکم ندی مالکان لري کولو د zarar تاسو نه او چې بالکل یې لري کی کلن ولا تحویلا او نو یې سکول شي چې له ګوندې تخفیف پکې راشي ها دواړه کارن شي کولې اولائک الذین تتاچو توازن کوي دا خو هغه کسان دی یذعون چې الله لرا بلنه کوي پر وخت کې یبتغون الی ربهم الوسیله او طلب کوي خپل رب سره د نزدېکته دا معنا واخا اذا لبتغوا الی ذل عرش سبیلا دا معنا ابتغاء په لحاظ ځان نزدې کول الله سره اغه ته نزدېکت حاصلول د انبیا او دغه کار او د اولیا او دغه کار په دریو قسم عملونو سره درې قسم عمل له هغه وسیله ده ښا محبت او خوف او رجا ايهم اقرب هغه یو په دې کې چې ډیر نزدې دي نو ډیر زور لګی ايهم هو اقرب اصل کې اصدر د سلی دا چکم پک ډیر نږدې دی هغه ډیر زور لګی کنه ها دا د محبت مقام شو ويرجون رحمته او من ساتي د الله د رحمت ويخافون عذابا يريږي د الله د عذاب نه ان عذاب ربك كان محذورا بشک عذاب درفستا چې دې داګه نه یره کړی شوی دا محذورا عن يرته نه کړی شوی دا او دیو جنا خلق تزان بچ کی کنا چیز یاری جدی کنا دا وسیلہ و دا انبیاء و دا اولیاء و دا نیکان و خلق اگه اللہ سر پتی باندی زان نزدیکاو خوا اعمال صالحا تخویف دنیاوی و ام من قریت الا نحن مکلکوها اللہوی نشتا دا سیوکل من قرل کفار امام راضی وی چې کم کلی یادی کافرانو کلی مسلمانانو کلی خو پکې نو الله وی نشته داسې یو کلی په دنیا کې مگر مونږه هلاکون کې دی لره مخ کې دروز د قیامت نه یا عذاب ورکو دی لره عذاب سخت په قیامت کې نشي خلاصې دی الله وی کان ذالک فی الکتاب مستورا او دا ټول خبرې د الله په کتاب کې لیکل شوې دي چلوه محفوظ ده وما منعنا ان نرسل بالآيات او نشي منی کولی مونږ لرا د دې خبرې نه چې ولېګو معجزې ولې بحث د معجزې شروع کیږي دویم باب ا دې امت ډیره مطالبه کوله الله یې مونږ څوک نشي منی کولی د دې خبرې نه چې مونږه معجزې راولې کو الا مگر دې خبرې مونږ کړیو ان کذاب هل اولون چې دروغ جن کړو معجزو لره لومبو قومونو هلاک شو کنه ها چې کله معجزه را لاله او دې دروغ جن کړو هلاک شو الله دې دې ځکه نه را لې کما چې ما دې دې هلاکت اراده نه کړې چکل زه اراده وکم د هلاکت بیا به معجزه راولي کوم ها واته نا سمودن ناقه مبصرتن ورکړیو موږ سمودیان لا معجزانا کا روخانا مبصرتن مبصرتن دا معنا نه چې کني چا به وی چې نه دا وخړان دا کنه روغه وا الله وی مبصرتن روح نه نه معجزه و روخانا وا چې چا و تکاتنو بسی د الله د قدرت یو لوی علامه و نو ظلم یو کلاغه سره علاقه کلا کفر یو کپاغي وما نرسل بالآيات إلا تخويفا مونږ خو نلیکو معجزي مگر د پاره د يرولو چې خلک یریږي ایمان راوړي چې ایمان را نوړي نو بس بیا به هلاکت نو ښا نوې فلم یو من قومک بعد ارسال الآيات د زور آیاتونه چې هم نازل کړو معجزي کدي ایمان را نوړو نو اهلکناهم هلاک بیکم لأن من سنتنا فی الامم تکتا دمونگا طریقہ دا پخانو امتنو کی اذا ارسلوا الآیات ثم لم يؤمنوا بعد اتیانها تموجزی و تراغلی دیو ایمان ندر آوڑے نو نهلکهم ولا نمهلهم حازن وی یو تا محلت نور کو مخا حلاکوم یا تسلی فیض قلنا لکا او یاد کا چه مونگا ویلی دی تا تسو سو زل ان ربکا حات بن ناسی بیشکر افستا احاتک لی دا بدی خلق باندی یا بخانی قوم نے یاد دی آدیان سمودیان او یادی پیغمبر تخپل قوم قریش یاد دی خوا چیزی ما پا خپلا قبضہ کی راوستی دی چکلہ زوغانم نو حلاک بیکم و حلاکوم ہے نا دیر با قیامت کی عذاب ورکوم موجزہ دا صالح علیہ السلام ذکر شوا موجزہ دا پیغمبر ذکر کئی وما جعلنا الرؤی اللتی اریناکا الا فتنة للناس ندګر ذولې مونږ هغه معجزه ستا معراج تا هغه چې مونږ خولې تا ته په ویخه باندې چا چې معراج په خوب کې وی کنه دا یو دلیل داو چې دې ته رویا ویلې رویا نو رویا ویلې خو ورسره ارینا کوي دې مزین امرات خوب نشي کنه دا ویخه خبره شو چې مونږ تا ته خولې په ویخه باندې مگر د امتحانو د خلقو د پاره ولي چې کله ترالي په یوش پکې لاړی رالي او خلقو ته دی بیان کو نو خلقو وی وګوراته راشه دي ته وګورئ دی وی چې په یوش پکې زتلم دغه ته مسجد اقصا ته چې سلوخ تر د مزل او بیا دا غزین صدرۃ المنتہا تا بیا راغلی ما او خلقو خنداگان شروع کړی سره دین چې نبی علیہ السلام ورته وی اته ابن قیم وی چې ګورا پلار کې وستاز او قافله مولیدا را روانه ده چې راو رسیم تاسو ته نو کې ها هلته کې دا غین او خرج شو باغی پسې ګرځېدو او مخکې داغي چې کوم د ټولو نه مخکې را روان دي نو یو اوخته وسره داسې ناوې کړې دی او داسې داغه دی او دا چې قافله را لدی چې نه تاسو کو نه ټول ریشاو او زموږ نه وګرځې او چې وی کاته نه هغه مخکې را روانو نو خار سي وته وو پاری وینا د دې دروغو یو داو نو لوی فتنه امتحانو دا به او شجره الملعونه فی القران قبل امتحان د دې فتنه هغه ونه چې لعنت پیل شوی دی په قران کې ونه د زقوم چې لعنت پیل شوی دی په سورۃ صافات او په سورۃ دخان کې ابرا شیخ ونخوفهم رضیوی جو ګوروي په جهنم کې به وینرا ونرا خيږي د زقوم او په ور کې ورا خيږي دا وي د خبري دا اول لوی امتحان شو مونږ نه منو ونو خوی په هم يروم دی لرا په دې معجزو سره فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا نزيات ديتا مگر سرکشی لویا څنګه لوی سرکشی لکه رستو ګور کنه طاغی طاغی بیان کیا طاغی اکبر ابلیس اگر آگو چی سرکشی کلی وکنا دقا سیدی و مقلقا او ذکر کئی ایسا دا پارا آدم علیہ السلام ذکر کئی او دا ابلیس ہو دا نمونی و مثال پتاورا چکورا دا ابلیس ولی ملعون شو ذکا چی انکارا ولم يسجدوا لآية من آيات الرحمن دا آدم علیہ السلام دا اللہ یو معجزہ وا او غیدو تسجدنکو ما اللہ ویزا چی نکے لعنتینو مکو فیض قلنا للملائکة تسجدوا لآدم او یاد کاجویلو منگا ملائکو تا سجدو کے دی باب آدم تا یو تا باب آدم نسجدو کرتولو إلا إبليس مگر شیطان نا قال اوی شیطان أسجدو ایزو سجدو کم لمن خلق تطوینا شتا پیدا کرده ده خطینا سمرا غصو خوا بیاوی قال بیاوی ارائیتکا یا اللہ خبر را کماتا هذا الذي کرمت علی دا شید ما بانده غورا کم سمره تحقیر کوي سمره توهین کوي ازامنی ورپسې دي ښا از ازامنو مشرنن ابلیس ده اړیر معزز ده یل کوي دي دا تو ګوره کنه ښا په قرآن نه نه واقفو چې دی شیطان ستاسو د پلار سمره بیزتی کړی ده کله دی پلار ستاسو بیزتی سو کوکی کنه د بیمارګ به پرې ده او دا غ مشر پلار ها ها الاول الاقدم الاعظم یو ځای کې براشي بیا نو یالا دې دې په ما باندې غوړکو لئن اخرتنی الى يوم القيامه یالا کزې رستو کلمه تر ورځې تر قیامت پورې لا احتنکن ذریته زبا بیخ بنیاد وبا سم د اولاد احتنات بوټي د وی خاستل إلا قليلا مگر قليل پکشتا او حق پرست لگی کنا مگر لکشتا دے اگر انا بچ قال اذهب هو الا جزازا يوقفا ملعونا قال دما نن چې ته اوسړی ولاند ته وې ځکنا روان شه نا اذهب دا د زورن خبره ده چې زه فمن تبعك منهم دیتا امر د توهین وی خواه امر ده احانت و توهین تا دا اغا بیزتی اکرن دا بستا بیزتی اکم اغا زما بنده ده ما پا خپل قدرتونو پیدا کرده ما پا خپل روح اچوله ده او تی بیزتی که اغا سوک جستا مرگرتیا کی پا دی که فین جهنم جزاوکم جزام موفورم نبیشکا جهنم ستاسو سزا ده دا سزا دل پورا دا واستفزد من استطاعت منهم او یروا اغا سوک جستا طاقت کی پا دی که بے ساوتی کان پا خپل آواز سران شیطان دیر آوازو ندی بولی خوا لکو حد کی چکڑو سمرا خلقو یروا خوا دست دیر دیر آوازو نکی امجاہد وی الغناو والله واللعب سرودنا کانی بجان دی انڈیا دام رات دار دا وازو ندی کنفا او له لعب داتی نمرات سمرا خلق پدی وازو نباندنن اخت کڑی دی خوا دار سنے پا تکڑی دمانزنا دا روجینا دا سنا او بیزاوی وی هو الصوت الذي يدعو به الى معصيه الله مقررين حضرات اذا يوي امراد تینا آغا آوازونه چی پاگه که دعوتی غیر اللہ تینه لا معصیت اللہ چی داسه بیان کی چی خلق گناه ترا بلی تا دا آغا آواز چی کنه باجلی بالیم بخیلی کان و راکا گا پدی بانده خپل سوار لخ کریم سوار لخ کریم بخیلی کان و رجلی کان خپل پیاده لخ کریم مطلب کنه دو عموم چې سم رستا وسکی کنه خداوال راکا څکه معنا کی امام راضی کل رجل او ماشن الى معصیت الله کې اوسله پیاده دی یا سور دی پچ معصیت پس روان دی من الجن والانس والحيوان فهو رجل الشیطان و خیلوه تا دا شیطان لخ کری دی خواه او دا غزی بیاوی کل من شارکو فی الدعای لا معصیت اللہ او شریک شدی سرا فی الاموال پو مالونو کی ام والاولاد پو مولاد کی ام حرس کی و سری صدار شا لبرخ خواهن وعدهم وعدی کو دی سرا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا فاذي نكي شيطان خلق سرا مگر دوكين اموال و اولاد صدی ويو معنى ذا چما زبحو لآلهتهم دي جخبلو آلهو ده پارسو على القرد وخانه وصاروين واغا في الاموال اغبا نمشو کنا وما قتلو من الاولاد اچې کوم اولاد قتل کړي دي شیطان په لمسا دي شیطان په وسوسه نا هغه سره شریک شپ دي معنا سره او دا غسي قرطبي وي فل اموال ما كان المشركون يحرمونه من الانعام البحيره والصائبات دا هغه مال شي او دا غسي اولاد تسمیتهم بمثل عبد الحارس عبد الشمس عبد العزا اولاد لدا نمونه کی دے چې شیطان به کوم څه بره خوشی کنه ها او خپل نه نو لوی چا دا نمونه کی خو ده ها کعربه کی داسي عبد الرسول یو مولا په کې تیر شوی کتاب دی او عبد النبی دا نمونه دی ښا دا علی بخش حسین بخش لانی بخش دا ټول نمونه لیکل دا ټول شیطان اولاد واعدهم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الله بهشکا چې زما بندیانی نبه استا پاغي باندې غلبا هغه نشي ګمرا کوله وکفا بربک وکیلا او پورا دی رب ستازی موار پارس باندی مخی ویلیو کنا چیز ما بندیان کنا اهل العقل والعلم والایمان اهل العقل والعلم والایمان امام راضی وی تلا بندیان دائی ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر رب ستازو حق ذات تیم چې چلی یوزجی چلی ستاسو لپاره دا بیړه او کشته په دریاب کې لته تاسو من فضلی چولټو دا الله فضل انه کان بكم رحیما بشکا دا الله په تاسو ډیر مهربان دی چې اسباب دې لکتلې دي ښا لیکن ستاسو حال دا دی ښا چې دا غوږ نعمت شکریا نه ادا کوي ولی پیزا مستکم الضر فی البحری کلچ ورسی تاستا ستکلیف پدریاب کی ظل من تدعونا رکشی آغا چتا سبت آواز کو الا ایاو مگر صرف اللہ تاواز کو فلما نجاکم الى البر کلچ تاس اخلاص کی وچتا بچم کی اعرستم تاس مخوارو دلان بیاغنیا دوئے وکان الانسان کفورا او دا انسان د الله ډیر ناشکر دی. الله ولا زورنا ور کی چې ها دا ځل خو بچوي نو بل ځل و بچي. اپا امنتم ای خلقو تاسو بچي ان یخسبا بكم جانب البر چې غر کی تاسو لا پدی وچه حصہ کی ولې دا بل چا تاسو هلته د الله اختیار نشته چې و دې وچه زمکه دی غر کی جوا او یرسل علیکم حاسبا یا اوری پتا سبان دکانی سم لا تجدو لکم وکیلا بیا با نمو میت زند پار زیموار ام امنتم یا بچه زدی عذاب ان یعیدکم فی تارتا اخرى چوا بس کی تاسو لراب دی دریاب کے بلزل بیا با ام ضرورت پیخشی حدی کشتو کے بناسی ہے فیرسل علیکم قاصفا من الریح رو بولی گی اللہ بتا سبان دی اگا سخت سیلے ما تون کی قصف کا فیغرقکم بما کفرتم غرق بکی تاسو استاسو دا کفر دا وجن خوا سم لا تجدو لکم علینا بی تبیع بیا با نمو میں تاسو زند پارا فمونگ باندی سوک تپوس کون کے دا دی حلاکت بیا سوک تپوس کون دا اولی حلاک دا مشرکین او شرکی اعمال او افعال چې له استاذ زکار دی نو ښا ترغیب ذکر کی پس دین ولقد کرمنا بنی آدم یقینا مونږه عزت ورکړې دی بنی آدم له کوم بنی آدم ارسنګ دی کوم مسلمان دی کوم کافر دی ښا دا عام کرامت شي ښا پیتاو دا اولیاء او کرامت وای مونږه د کافر او امنو نو تو کرامت پیجن نه چې کرامت څه ته وایي ښا زګه چې قران دې نه دی ویل کنه ښا بني ادم عام دی ښا او حملناهم فی البر والبحر او مونږ دیل زمواران کړی دی په اوچاو په لمدا کې د دې اختیار دی او رزق عمر کړی دی لاړې صفا او سترا او فضیلت عمر کړی دی لرا پټی روحه چا باندې چې مونږ پیدا کړی دی پورا فضیلت دې عزت کې مختلف اقوال دي. ان ابن عباس هاوی اکرمهم بالعقل عقل ولا ور کړی دا لوی عزت څه کنه او بتناول الطعام بالايدي یا دای عزت ته چې په لاسونو خوراک کوي نور چې سور دي جانور او ټول په خلی باندې کېږي په لاسونو خوراک کوي په چمچو نه. او حضرت ضحاک وی بنطق خبرې کولی شي نور حیوانات خبرې نشي کولی. فانا اتوا بتعديل القامت چنوري په سلوري پیدا کړی او دې نیک پیدا کړی او زید ابن اسلم وی بالمطاعم واللذات فراکنا خواگو سیزونه ولی پیدا کری دیر وعن یمان او یمان وی بحسن صورت حیست شکلی ولی ورکلی خواب ابن جریر وی بالتسلط چدل تسلط ورکلی پارسو مالکی گردو لی خواب تاز ډیر امور دي چې له انسان له شرافت ورکړې باغې سره او بنی آدم ذکر لري چې قاتل وطن برهم وفاجرهم او ذوی کرمن وشرفن ومحاسن جمعه لا يحيط بها نطاق الحصر وی هغه په شمار کې ناراضي چله انسان لکم فضائل ورکړي ښا پردې ذکر وکړو د ترغیب لپاره او بلل چې دوی مې سوا پدې کې ذکر د معجزات وکړه ښا دام د الله د معجزاتونو یو معجزه ده. یوم ندعو کل اناس بامامهم، یاد کا اورت چروب بلو هر یو سړی هر یو بنده د خپل عمل نامې سره. امام نمراد دل تعمل نامه ده، نور ایمانی نسی کی. ومن اوتی کتابه و بیمین، یا سوک چور کریش آغا تعمل نامه خلا پا خلاص قولای که اقرؤون کتابه، دغا خلق با لولی خلا عمل نامه پا خلا قولای ظلمون فتیلا، ظلم و کمی زیاده با نشی که دی سرم دمرا لکا آغا نره تار در دوکی دکا جوری. ومن کان فی هذی اعمى فهو فی الاخرة اعمى، اغا سوک چی پدی دنیا کی رندو دی ایمان نا او دی هدایت نا او دی قرآن نا، نوغا پا آخرت کی رندوی دی صحیح لارنا. قال الحسن من کان فی هذی دنیا کافرن، اعمى ندل تکزا دی نو آخرت کی با اعمى اسمانا وظل سبیلا، دیر گمراه بای دلار دی جنت نا. دا درین باب شروع کئی چلی که اخراج الرسل شرل دا انبیاو. فین کادو لیفتنونکا، اگر چی نزدید دا کافران و مشرکان چی تا فتنه کی غرزی، یا پا زور یا پا خوگا پستا، دا ټولی تجربه پتا باندې کړی دي کنه. ان الذی اوحینا الیک، فتنه کې ورزول سمانه چې وادرې د هغه خبرې نه چې مونږ تا ته وحی کړی ده. لتفتری علینا غیره، چې ته جوړ کې په مونږ باندې بل څه سبل سبل څه وای. یا سینا چې لکه د حجر اسود په شان ته د لاته او مناته استلامونکی دیو تویلیو کنا، چه تا حجر اسود لار و اخلاس ورولی نو دیلات منات که دغا پرات دی پلیتی دا بگی جتاو دلات نورولی دا دورن بی پی لگو لخوا. یا دوم رووایا چه دیم اللہ سر شفاعت کولشی لطب تری علینا غیره. و ایدلت تخذو که خلیلا، او که واولی دی کنا نو بانی سیتا لرا دوستا، دوست نا بادشاہ بادی کی مشر بادی کی مال چه سورا غواری. فلولان سبتنا کام اللہیو کجرمانوی کلک کلے پدی مسئلہ باندی پدی دن باندی. لقد کتا ویقنا نزدیوی ترکنو ایلیم، چه واولی دلوی دیتا شیئن قلیلن لگونتی، مگر لگونتی دا چی رشالاتا و منات تا دلاس ورولی وی چی توت دے کسوڑ دے معمولی گونتی خوا تلاس دے والا ورولی وی کت تتر کنو. آیا دمرا ویلی وی چی دادا اللہ دوستان دی او دی شفاعت قبلی گی. ویز اللہ زقنا کا دواق مونگا سکولی اتا تا ضیف الحیاتی دوچن عذاب پا دنیا کی، وضیف المماتی او دوچن عذاب پست مرگنا، ثم لا تجد لکا علینا نصویرا، بیا بتا نمون تو زند پارا پا مونگ باندی سوک مددگار. تا مانا نو بصرین وی دیکی دا تنبیح دا چه اللہ یرکن احدن الی المشرکین، تو رہا مشرکان تا سکوانو لے فی شئئن من احکام شریعت، فیو حکم دا احکام دا شریعت کی گوری خواہ کتو ایچے نمونگا خوخ پل عقیدہ پل لگای خو صرف دی سیاست کی وصرا مرگرتی آکو کنا یا غم خادیم دی ورسرا. تو قرآن سمرا دور لگاو خواہ چې پیغمبر ته وی چې کته ته نږدې شو نو د عذاب نه نشي بچ کېدای. ښا حیات او د ممات دواړه ذکر کړو. پین کادو له استفذونک من الارض، او نږدې دا مشرکان چو یری تا لرا پا دی مکم وزم اکیم او یرول او بس استلو تا دی مجبوری خوا لیو خرجو کمینا چو دی باسی دا دینا فیض اللہ البسون خلافک اللہ قلیلا او دقا وقت کی چتی تی نویستی ردی باد رنگ تیر نکیستان روستو مگر لگو بیا دی جون جو سجون ندخوا بس نمبر پا نمبر بزی ولی سنت من قد ارسلنا منصوب دی پنزی دا خافظ کا سنت من قد ارسلنا دا خوی سنت تی کنا لکا پو خواچ میں دا سی انبیاء سرکڑی دی دا سی استام حال لی سنت من قد ارسلنا مانا کل قوم اخرجو رسولهم من بین اظهرهم چکلے پیغمبر استلے کنا او شللے دے نو بچیوی ندی ان یهلکهم بعد اخراجی ہی اللہ حلاکڑی پس دے اخراجی دیبو ہم دقا سے حلاک کم چے توبہ سیدی زینہ ابو حیان و ایخان دلتا کیوئی سنت اللہ یا ندیوی سرا دینا چدا خدا اللہ سنت تھی کنا انسبت کرے پیغمبرانو تا دا زکا چدا سنت اللہ خاص دا انبیاءو دا پارا قائم کری دی کنا نو زکا اغیطا نسبتو شو سنت دا اللہ دی و لی اجل ہم پشان دا سنتو طریقی دا چا چمونگ لیگلیو مخکستانا میر رسولنا دا خلو پیغمبرانونا چکل اغی استلی دی نا قوم ما حلاک کرے دی ولا تجدل سنتنا تحویلا فتبا نممی دمونگ طریقی لرا بدلی دل نوز دا حجرت بیان کی دا پیغمبر نمخ کے مخ کے تیارے اقیم الصلاة گران کار دے نئے پیغمبر پاک و پابندی کوا دمانزو تکا حدیث کے رازی ازا فازاہو امرن بادر ایل الصلاة چاکو باندے وکل سخت رالنو پا مانزو بودری دو ازا دا امتم دا سنت تی خوا چکل سختا و حادثا و داراشی پا مانزو بودری پابندی کوا دمانزو زکم وخنا د وخت د اوریدو د نورنا دلوک زوال ته ویخه د دې وخت نه شروع کا لم دلته علت نه دی لم د سبب د پاره دی ځکه اوقات ټول اسباب دي امام رازی وی علام للسبب په وخت د اوریدو د نور کې تر کمی بولاړ الهه ساکل لیل تر تیاری پوری تورې دو د شپې پورې وګوره که حدیث نه وکنه نو بس بیا به ولاړو نو ښه چې ما سپخینو نیت تړلې وې نو ما هم مسخوتن به بیا مون بس کاو نو خدا خو حدیث کی پوره تفصیل راغې چې ما سخوتن مونږ دو یا ورپسې ما ذکرو یا ورپسې ما هم یا ما سخوتن ما سپخینو ده نبی علیہ السلام ته جبرئیل امین تک څه ترتیب وار کړیو ها بغیر د حدیث نه قرآن نشي ذکر او دا غي وضاحت او تفسیر ده زمون زونه کوا پس پخینو ما ذکر او ماقام مسکوتن وقران الفجر او لازم کان وصلی صبا اقرا قران الفجر ځکه وی کې ډیر یا تون لوستل شي کنه ډیر نو ځکه دې سره قران راوړو ها بهشکه لوستل سبا چې دې کانه مشهودا دې ته حاضری کړی شوی دا د ملایکو د شپې او د ورځې هم تشهده ملایکو لیل او ملایکو النهار ابن جریر وی مشهودن لازم کنه ایا دمان مشهودن عند الله دا داسې مونږ دي چې الله سره روبرو دي کنه ډېر د قبلې دوه وخت دي کنه دا خو منځونه دي فرض دي پتا باندې او پار چا باندې ومن الليل فتهجد به او بعضې د وختونو د شپې نه بیداری کوا په دې مانځ سره شپه بیدار کام ولی وجود آرام ته وي هجوم نو تهجد آرام رکو او سل دې پکې نو بیداری کوا په دې قران سره نافله تلک ادا زیاتی مونسته استاد پار د فرضونه زیاتی معنا دا نه چې پاغه واجبو سو کوینو سره بوای فریضه تن زائده تن علی سایر الفرائض التي فرضها الله عليك حاضر دا وی تر سو وخت پوري وو او بیا منسوخ شوه هغه باندې هم نفل دی مونږ باندې هم نفل اسان یبعثک ربک زردا چی او برسی تعالی رب ستا مقام محمودا و مقام ستایلی شوی تام چرا مقام د شفاعت کبرا دی او د دې سره څه ذکر کو چې معراج دوم داسې مقام وکړنه د پیغمبر چې مخکې ذکر شو دغه سي هجرت دا ټول دې ته مقام محمود وی اغا مقام تا چې ستایل شوی دی ها دعا د هجرت دا دعا وایا فقر رب ادخلنی مدخل صدق وایا په دعا کې چې زما رب داخل کې مال را په داخلي دو رښتیا او سره چې داخلي دل د عزت او د برکت تی په صدق سره موضوع کوم ځای ته مدینه ته فاخرجنی مخرج صدق اباس ما لرا دمکینا و پداسی استلو سران چه دا صدق دا عزت او دا شرافت وی جنگ جگڑا شور دوگ دا پجون فجعلی من لدن کا سلطانا نصیرا اگر دا ما لرا دا خپل طرفنا دا سی غلبا چه غی سران نصرت او مدد لازم وی کله غلب راشی او وخلا او بیا کمزوری راشی نه نه چې بیا به کمزوری نه کنه دا معنا ده هغه نور معنی چې خلق کوي کنه چې داخل کې مال را په داخلي زود عزت سره قبر ته او باسي مال را په دې استلو د عزت سره د دنیا نه مخرج صدق یا داخل کې مال را په داخلي دو رښتینو سره په خپل رحمت کې او په عزت کې او په برکت کې او با سیمال را په استلو رښتینو سره د دنیا د مصیبتونو د تکلیفونو د ګناهونو احتمالات یې ها ورسل معنا دا وا او کله چې ته اوته د مکه معززمینا بستر دې وتړلا ویلانو کا وایا جاء الحق چې حق راغې په خپل شان کې وزهق الباطل او باطل ختم شو هلاك شو جاء الحق راغې قران وزهق الباطل او ختم شو شرک جاء الحق راغې قران او توحید وزهق الباطل او ختم شو شیطان دا ټول د اعلان ولیو کا زګه چې خلق وی وزا کړه وکړه لاړو اسبه ارسبه ختم شي ښا چې د خپل مقامی زین لاړو د مکی معززمینه او د پری خودو نو زه لاړ ختم شو الله رب العزت وی چې نو اسبه کامیابی ښا هر پیغمبر چې کله هجرت کړي دي ترستو کامیاب شوی دی موسیٰ علیہ السلام توقورا ابراہیم علیہ السلام توقورا بے شک دا باطل کے دے کانا زہوقا دا ختمی دن کے دے مانا کی رجاء الحق چی حق اصل کے قرآن دے اگر نور ٹول پدی کی دی کنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين مونږ نازلو دی قرآن لرا من بیانی دی ټول قرآن اگا چی شفا دا علاج دی دا سینو دا مرضونو او رحمت تی دا پار دا مومنانو ولا یزید الظالمین الا خسارا او نزیاتی ظالمانو مشرکانو تا مگر تاوان تغیید پار حلاکت شو بس مخوا او بل دیوی چکلا مکم آزما خوشی شوا دار پیغمبر تیووتو نو خلق دیر ذلیل پاتی شکنو خوا او آپا لمدینہ کی اختر شو مدینہ کی پکچ نبی علیہ السلام لارو یهودیان دلنا تنگو یهودی با امراتو خلق سرا و خوڑ کی بناستو چی پیغمبر راضی وست براشی وست براشی نو چی فرما باشنو بیا با واپس لارو چی رانا یه ورد چکل نبی علیہ السلام کارشنو یهودی چگی کلی ویه مدینی والو ساسو آغا مشر راغی ساسو آنو خلق رامن دکلی خواه دیر پا لوی عزت سرا دیر پا سمی لحکر رالی دا مدینی نخواه توری نیزی عرص پا کیو اما شمانو باوی طلع البدر علینا من سنیات الودائی مونگ بازی سپو میرا و خطا دا دی غرونو دا غاڑی خوا او جب شکر علینا ما دعا اللہ دائی و مونگ بازی دا شکری واجب شوا دی نعمتو سو پوری چی پا دنیا کی اللہ تاواز کون کشتے ناغیو پا کتابی او خاص کر دا بنی النجار چی دا نبی علیہ السلام ماما خیلی وا نا وړو ما شومانم خبر ودینه او دا به وی چې حبذا محمدم من جاری نحنو جوار من بن النجاری مونږ ولی جن کایو د بن النجار قبیلینا همون په دې خوشاله چې محمد زمون گاوند لراوي چې مدینه کې پیغمبر راغی نو ننزل من القرآن قرآن راغی کنه شفارال مدینه کو د مرضونو جاله وا او نبی علیہ السلام خوب لیدو نو چې ما په خوب کې او تور بلا ولیدا چې مدینه نه لړو تختیدا راغی وی د دې سمانه ده وی دا مرضونو کنه مدینه کې هغه ته نه لاړو واته شفارا دا خدا خسارا پا کی سوک دی اللہوی فیضا نعمنا علی الانسان کل چه مونگا انعامو کو پا دی بدبختا اعرازانو دی مقواری ونا آب جانبی او ڈڑی تا دی بیا دیر لر لر زی خوا لار بدل کی فیضا مستو شر رکان یا اوسا کل چه ورسی دتا سوا مصیبتو ننا امیدشیم در زو حال دا اللہ دلوی رحمت نا امید شنو کافر نی قل اوائی و تا کل یعملو علا شاکلت بس اختیار دی هر چاہتا نو خوا زبردستی نشتا هر یو بند عمل کی پخپل طبیعت علا شاکلت اے طریقتی و طبیعتی ابو بکر جساس وی او مجاہدمی علا عادتی نو هغه معنا چې سورت المؤمنون کې راځي چې کل حزب بما لديهم فرحون ارادلا خپل طبيعت خوشاله وکړه علا شاکلتی چې د څنګه خوښین هر یو بند عمل کوي په خپل طریقه باندې په خپل طبيعت باندې ربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا رب ستاسو خو پوېږي په چا باندې چډیر کامیاب دی په خپل دین کې اهدا دی الله پوری دا په حال باندې علا شاکلت او ابو بکر مانا کولا چه کلن کی اشاره ده مخلوق او خالق تا خالق عمل کی پخپل اختیار چه بخنه کی معافی کی مغفرت کی دغدغا عادت تے او بنده ناشکری کی نو کلن یعملو علا شاکلت ویسألونک عن الروح یو خدا مطلبو چه مسئلہ شوروش وکنا نبی علیہ السلام دا حجرت او داو طریقہ دا بخلقو بدل اگه دنو سوالونے شورو کلو سرد اللہ چه من اکلیو چه لا تسألو عن شیع عن اشیع مکوائی بول نیو دیو جن پا کراغی اسألونکا ادو امدادی چه دا قرآن تعریفو شو او قرآن تا روح ویلی شکن دیر اطلاق شوئے پا قرآن بانی دا روح کنا نحل کیوں ذکر شو ینزل الملائکت بالروحی سور شورا کی و بیا بیا راشی رضی تپوسک چی دا قرآن دا کم دے نراغل دے تپوسک استانا پا حق دا روح کی او آیا و تاچی روحو من امر ربیم دا یو امر دے در اب زمانا پدی سوک نپوئی گی مانا دادا چه ایچا تا دے علم نشتا دادا اگا متشابہاتو ندے چه علم یا اللہ تا دے او نیدر کلشیو تاستا علم پا بارد روح کی اللہ قلیلا مگر لگونتی دا چه پا یوشی کی روح یی نجوان دے دے اچی اوزی تینا نمرشی دا خو پا دیار سوک پوئی گی خدا خو در روح حقیقت نشکنه خواه در روح حقیقت اللہ تا معلوم ده دیو جن امام شعرانی دغه وی خواه چه دی مطلب در قرآن نو او اللہوی چه من امر ربی دا در اللہ نراغلی چه در زن ننی جول کنه او قرطبیوی اے من الامر اللذی لا یعلمه الا اللہ دامانا اغم دغه وی مدارکم وی مزن نبیو نبی علیہ السلام لار دا دنیا نا کنے تلے وما یعلم الروحا او دا روح پا حقیقت کو انشو کنی مونگ تبی بیان کلے ہوکا نفا او بیاوی مدارکو چمن امر اللہ مما استعصرہو بعلمہی اگر اللہ زان سر ساتھلے دے دا راز دے اول چاہتا ندخ کارکتے ابو سعودم وی اے ہوا من جنس ما استعصر اللہ بعلمہی من الاسرار الخفیت التي لا اکاد یحوم حولها عقول البشر دیتا عقل نرسی بس داوئے چه من امر ربی اللہ دی بحال خبوئی دا حقیقت تے اور نوری معنی کو اخکار دی کمرات نجیبریل شی نباغ باندیم اطلاق در روح شوئے دے فارسلنا الیہا روحنا اگ معلوم دی کہ قرآن شی نمعلوم دے خوچے روح حقیقت واخلی نو اگا اللہ چاہتا نا دے خوالی نو خوا دا چې کوم چا ته پوس کړو يهودو د نبی له سلام نه را روانو دی وی چې د اوسو خبرو ته پوس نه کو کدا چې دا سه وکړو نبی او فرشتیا پیغمبري د روح ته پوس د یوج ماجوج ذوالقرنین دوی کدي دوه جواب راکړه د یو ورانه کو نبی او فرشتینی ښا او کنه د ټولو ورانه کو یا در طولو ایراک نو بیانه ده پیغمبر نو آقا نبی علیہ السلام جواب ده دوارو ورکو از روح پا حق کی داوی چه من امر ربی نو آقای او خانده نبی علیہ السلام ورطا ایمان راوڑای کنه اوی مونگا یریگو ده خپلو مشرانو نا مونگ تا اجازت نشتی ده امیر سیب ولین شئنا لنزهبن کچری مونگا اوگوارو نمونگ با واخلو بالذي هر قران او حينا الیک چې مونږ ته توحید کړی دی ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا بیا وته نمومي د دې په واپس کول باندې په مونږ سوګ ذمہوار چې دې نمنې نمنې انکار کوي کنا ونا اب جانبه الله دې به نن واپس واخلم ما قدرت شته دې ونا واپس نه اخلم زکه الا رحمتا من ربک لیکن دا رحمت دې طرف ستانه چې الله په دې امت باندې کړه دې نفذ له وکان علیک کبیر دې چې فضل الله په تا باندې ډیر لوی دې قلن اجتماعت الانس والجن شان ذکر کی دا قرآن اوائے کراجمش انسانان او جنات علائی اتو بمثل آز القرآن دا دید پارا چی روڑی دا سی قرآن دی مثل جوڑی لا یاتون بمثلی نشیرات لی بمثل دا دی اگر شی بازی دا باز دا پارا امدادی او یقیناً مونگا بیان کړی دی په دې قران کې د خلقو د پاره من کل مثل هر قسم دلیل هر قسم مثال فابا اکثر الناس الا کفورا انکار کوي اکثر خلق د قران نه ها د کفر نه انکار نه کوي دا ډیر خوخ دی بغیر د دعوت نه ها وقالو وای دی د قران په حق کې لن نؤمن لك مونږ یقین نکو ستا په خبره حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا تر دې چې روانه کې زمونږ د پاره د زمکه نشینه یو چینه خو روانه کا کډیر نه یې نابیا یو چینه روانه کا وبنښت هر سخت تکلیف دې او تكون لك جنته من نخيل وعنب یا دې ستا د پاره یو باغ او د کجورو د انګورونه فتفجر الانهار خلالها تفجيرا چروان کې پاغې کې نهرونه په میان میان کې پوره پر روانو لچ بیا وچیږي نه بس پاغې باندې گزاره کوي او تاس قد السما كما زام تعالی ناکسفن یا کم از کم راو ورځ د اسمان څنګه ستال داوا ده چې د اسمان برا پریوزي نو راو ورځ وکنه په موږ باندې یو ټوکړه او تاتی باللہ الملائکت قبیلا یا راول منتا اللہ تعالی و ملائک دا اللہ مخامخ او یکون لکا بیت من زخرف یا کم از کم ستا دی داسی او کوری کوٹا چا دا سونی نئی کنا دا خٹو ننا او ترقا فی السمای یا اوخی جاس مانتا دروازی رانا چی منگ دا تگورو ولن نؤمنا لرقی کام یو مانا مونگ چری یقین نکو ستا پا آغی خطلو چه تو ایزا دشپیت لے میراج تا نا چه در رقیه یرقا نو خطل توی لشترقا او چه در رقا یرقی نشی نا خو رقیه دم توی لشی دی قرآن تا نسبت کو دو بیا دبیقا چه رقیه و تاوی نو رقی و تاوی کتاب چا مونگ پا دی یقین نکو حتی تنزل علینا چی نازل کی پا مونگ باندی کتابا دینام غٹ کتاب نقرأ اوه چی مونگی پا خپلو الولو تشپک شرطن و تکیخو دخوا قلو آیا و تا سبحان ربی پاک دے رب زمان اغسر ایسوک شریک نشتا تاو چی کم سوال دا خدا اللہ سبتو ندی اللہ کو لشی نماو سر شریکو ہے سبحان ربی پاک دے رب زمان حل کنتو اللہ بشر الرسولان امزو مگر بندہ را لگل شویم دخو بندہ ہے ما بندہ دا کارونا نشی کولے الولوحیت کارونا دیتا فما منع الناس ان یؤمنو اذ جاہم الہدا ندی منی کل خلق لرا دی ایمان روڑونا کل چراغ دیتا قرآن دا اولی ایمان روڑ دلته کې ایمان د رسالت مراد ده الا ان قالوا مگر وای صرف دې خبره ابا صلی الله و بشر الرسول مونږ نه منو ولي چې الله را لګنو باندې را لګو مونږ نه منو دا نورانی والا خلق ده الله وي دا چې پیغمبر ته نور وی ردی په حق وی چې دا دی ولی ایمان نه راوړي سشي ما نکړي دي دې ځکه ایمان نه راوړي چې دی وی مونږ پیغمبر بشر نه منو قل لو کان فی الارض ملائکۃن هو یا وتا دا خډیرا سانه خبره ده کچره وی پزمکه کې ملائک رشته کنه ننه دا سینه کنه یمشونا مطمئنینا چګر دې دې او سیدون کی وې دلته کورونه وې دلته کارونه وې دلته زیونه وې پلاټونه وې داسې لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسولا موږ بنا ذلکلو په دې باندې اسماننه ملک پیغمبر ځکه هر قوم سره خپل مناسب نزی سره هغه مناسب نو چې بزمه کې کی دی وسی نو زه ملائک څنګه نازل کړم پای کما نه کنا ما نه کنا قل کفا بالله شهیدا بیني وبینکم هو یا پر دې الله غوا زما استاد پمین کی انه کان بعبادی خبیرا بصیرا شکل الله بخپل بندیانو خبردار ولیدون کړي او من یاد الله فهو المعتد هغه څوک چې الله ول توفیق ورکی هغه به هدایت عمومی او من یذلل هغه څوک چې الله گمراه کی نو مومی داږي د پار څوک دوستان بغیر دلانا ونحشرهم یوم القیامت على وجوههم اللہ امون برا جو اندیکو راپا با سودی پرد قیامتو راجم بکو محشر تا على وجوهم پا مخونو برا روانی خوا ولی دی پا دنیا کی اولتا روانو کن توحید نچه انکارو که نو اولتا شوی نوار گرو آری اولو بخپل شکل ورکی دی و ټول خلق پیجن چې هغه مشرکان رااله دی په دنیا کې شرک کړي ولا سره نن نه ولا دا سزا ورکړه ها کراټو استادان رااله علاوه یو يم رومیان و بوکمن و سمم پلانته به چړاګان به یو کانو اور اروان به پسرونو باندې ښا ماوام جهنم زې دې همیشه جهنم دې کلما خبت زدناهم سعیرا هر ځل چې ودریږي هغه ور د جهنم په یو مقام باندې خبت مړکیږي نه رضیات بکودی تاسو زول سپیډ بول ورکو هغه کې خو ځای نشته کنه ها ذالک جزام در دي سزا ده ځکه چې دی کفر کړو زم پایتونو او یې د قیامت په حق کې چې کلمو غاټو کې شو او چوری شو ان لم بعثنا خلقا جديدا وبيجون ذكرش فنوي بدن کې اولم يروا نلوي دین ګوري بشکل لا غزات ته چې پیدا کړی دی اسمان نو زمکان زمره لوی کار کړی دی قادرن ولې هغه قادر نه دی الان يخلق مثلهم چې پیدا کی بیا مثل د دین مثل و پیدا کی نا عین هم دی او کله د مثل اطلاق پا عین باندې کی کنا خواه او مقرر کری دا دزید پاره او نیتا چپا غی که شک نشتا فابد ظالمون انکار کی ظالمان دا قرآن نوم او دا قیامت نوم الا کفورا دا کفر ننا دا تردیر آسان خواه قل انتم تملکونا خزائن رحمت ربیم تسلی او زجر د پاره منکرین د رسالت او پیغمبر د تسلیوم ده هوای او تا ک تاسو مالکان وای یا بخیلانو د خزانو د رحمت ضرب زما چې حد او انتها نشتا د خلاصي شي نه دي او تاسو اذا لام سکتم تاسو بو ته تعالی والی وي جرانزي منکړي بوم خشیت الانفاق دیاری دا ختمی دونا بگورو دا خدای پا خزانو با یقین نو خواه دمرا بخیلان چنه نمکو ختمی باشی مکو مکو خواه امراد کسی دی اللہوی کچر خزانی دا دی پی اختیار کیوئے نئے پیغمبر صدی خیال لے تالو بے پیغمبری درکڑی وا دا منگیو با بیدر درکڑی وی یا دی مسلمانان و مومنان لبے ایمان او عزت ورکڑی وی دا خوشو کردی چې دا اللہ پہ اختیار کردی خواه ځکه او کان الانسان قطورا دا انسان ډیر بخیل دی کنجوس چې وته وي ښا چې زه خدای په خزانه یې اعتماد نشته. څلورم عیسا استهزاء بالرسل سبب د عذاب. یقینا مور کړی موسی علیه السلام ته نه معجزې ښکارا. فاسأل بني اسرائيل تفوسو کذ بني اسرائيل نا کله چراغ دیتا فقال له فرعون اويدتا فرعون اني لا ظنك يا موسى مسحورا. زما خو یقین دې پتا باندې موسی عليه السلام چې جادوګری. قال او موسی عليه السلام لقد علمت خپويږي ها مان ذلا ولا الا رب السماوات والارض بصائر ندی نازل کړی الله دا معجزې نه مگر چا هغه چې مالک د اسمانونو د زمکو دی بل چا ندی نازل کړی بصائر دا معجزې دي رڼا کون کی دي د حق او باطل میان کې فرق راول او زه یقین کوم پتا باندې اے فرعون چې هلاک شوی مسبورن هلاکت پارا دای استفزم من الارض اراده وکړه فرعون چوبا سیدل رده مصر نا فاغرقنا و دیم غرق کو ومم معهو جمیعا اصوک چه دسر او ٹولو اوی منگا پس ددی علاکت ددنا و ده غرق ددنا من بعدی ہی من بعد غرقی ہی بن اسرائیل تا چه او سے پدی دمکا کی که مصر دے کنور او سے تاو تا دین اوستوک نشی استیخا کلا چراشی وعده دا قیامتا ترغی پوری پکی اوستیخا نرابو لمنگتاسو لر غن و محشر کی لفیف لفیف مقرون یادیخا مفروق نیادیخا طول با غن راولو تا و بالحق انزلناهو پیو خاص حکمت سرا مونگ نازل که دا قرآن دا عرشنا و بالحق نزل او پاغ حکمت سرا واقع شو پا دنیا کی ها حکمت سو چه لیوزهره وعدد دین کلی چه طول دینون مغلوب او اسلام غالب شی لتخرج الناس من الظلمات الى النور چه تیاری لرشی او رنا راشی او اقا کارو شو ټیک دا کوم نه لیدلی نو مونږ پکې څوک نه شافي او د پیغمبر د صحابه په وخت کې هغه کار شي کنه بل حق نزل چې الله کوم اراده و نو هغه مطابق شو امر صلی الله علیه و سلم بشرا و نذیرا موږ نه لیدلې ته دنیا ته مگر خوشخبری ورکوونکې او يرونکې دا معنا کې مفسرین ښا چما اردنا بانزال القران الا تقريره للحق الا تقريره للحق چې حق ثابت کیه دی حق الحق له فیزا اردنا هذا المعنى فكذلك وقع وحصل خازن ویخه څنګه مونږ وینو حق ذکر شفا وقرآنن فرقناو او دا قرآن مونگا بیل بیل کو فیوزلنا مفرقن منجمن کشاف ہوئی زیر اشکالا کنال لتقرأو علا الناس دید پارا چویل ولی پا خلق باندی علا مکسن پا دم دم سوکا سوکا ونزلناو تنزیلا او نازل کمونگ دیلرام فلگ لگ نازلو لسرام دا ټول د پوی د پارخه علی مخسن علی تثبت و تیقن ليفهموه بالتامل ويعلموه بالتفكر دا معنا مدارک وی په دې طریقه باندې قل امنو بی او لا تؤمنو وتوایا کیمان راولې په دې قربان دی راولې او کیمان نه راولې ستاسو خواخه ده زور خو نشته که نخواه پیشکا کسان چې ورکلی شوی دا غیل علم مخی دا دی قرآن احلی کتاب او دا غی مومنان تراش دا غی حالو گورا ازاویت لعالیم کل چلو استلیش پا غی بانده یخرون للاذقان سجدا نو پریوزی په زنو باندې الله تسجده کون کی چایت په کې سجده راشي کنه ويقولون واي په دغه سجده کې سبحان ربنا پاک دې رب زمونږه ان کان وعد ربنا لمفعولا بشکا وعد دې رب زمونږه خامخا کیدون کدا او کړه شو کنه یا ویا دې چې تورات کې سو کنه اټول شي یادا چې پریوت په سجده نو وی چې الله قیامت راغی بس ځکه چې سجده پریوتم نو دا د قیامت مطلب شي کنه ويخرون للاذقان پریوزی په زنه باندې بیا سجدي دوی کنه انځکی یبکونا جالی ويزيدهم خشوع او زیات کوي تیارا په زړه کې د قران دا سمارات ښه عاجزی عاجزی او الله ته پریوتل دا محاوره د عربو ده چې اوسلې پریوزی په زمکه تندې ولګي نو یې خرل الزقن کا نو هغه اشکال نشته چې سجده خو خلق په تندې باندې کې په زنه باندې نه کوي وای د خدای باندې دا خو محاوره ده یا دا ده چې سجدي له رواني نو زنه د کته نه د ټولو نه دیو جو ویلی حضرت شیخ ویلی قولی دعو اللہ ویدو الرحمن ہوا یا چرا مدد کے اللہ لرا پا اللہ نم سرایا را مدد کے رحمن رحمنم دا اللہ صفت تیم ایم ما تدعو پا ہر یو نم سرا چی آواز کوئے اللہ تا فلعو الاسماء الحسن ندا داغن مندی خیستا سیستا نپاوی و سراواتو کیا نفا ایم ما تدعو فهو حسن اونا پا کنشتا دیخوا ولا تجهر بسولاتکا لیکن ادب یو پی جنا چه دعا پا ام پا دا مکوان سولات دعا شو کنا جهر مکوان پا اخپل دعا باندی قرطبیوی فی الدعای نزلت فی الدعای او نقل کی دا حضرت عائشن فلا تخافت بها او ندمر چفوالکو چپ اخپل این آوری تکا فقهاوی چیم یو سلی داسی منز کئی چی جب اخوزی اپا اخپل امنا اوری نو ایدا قرات تی قرات خوئی سی سا چی تی اوری کا نخا اوری که داس منز چاکلی نو آگاڑو منز ندخا تو خوابت دیتا ہوئی مد دورا رو رو چی پا اخپل امنا اوری وابتغی بین ذالک سبیلا اولتا وابمیند دیکلار وقل الحمدللہ اللذی لم یتخذ ولدن اوائے پا مانزو کی دا توحید آیاتنا دی سواب بڑی رنکا اوائے چا حمدنا و صفتنا دا اللہ دی آغازات چنی دین ولی زان لسوک ولد ولم یکل لہو شریکن فی الملک یونشتے اغل راسوک ای صدار پا بادشاہ اکیم ولم یکل لہو ولی من الظل او نشتے دا غد پارسوک امدادی پا وقت دستری والی کیم دا یو مانا دا او استریوال راضی نه نو اځم نشته هغه لپاره دوستو په دې ذلیل خلقو کې په يهودو کې داغه دوست نشته په نسوارو کې نشته مشرکانو کې نشته صحابيینو کې نشته بدعتيانو کې نشته په چا کې دي په موحدینو کې ولم یکل الاول یوم وکبروا تکبیرا زوست چې عقیده دې صحیح شو نو په منځو درېګه ها او اچ الله اکبر لوی بیان کړه الله لوی ډیر وقفه